met het NOS-journaal. In het bedrijfsleven is de loonkloof tussen mannen en vrouwen de afgelopen jaren niet kleiner geworden. Dat blijkt uit onderzoek door het CBS, waarbij de cijfers uit 2018 en 2020 met elkaar zijn vergeleken. Vrouwen verdienen gemiddeld 19% minder dan mannen met vergelijkbare banen. Bij werknemers in dienst van de overheid nam het loonverschil wel iets af. Daar verdienen vrouwen zo'n 6% minder dan mannen. 2 jaar geleden was dat nog 8%. Bij leidinggevende posities is er geen loonverschil meer tussen mannen en vrouwen. Voetballer Cristiano Ronaldo lijkt aan te sturen op een vertrek bij Manchester United. De sterspeler heeft in een interview hard uitgehaald naar zijn trainer Erik ten Hag. De 37-jarige Portugees zegt zich verraden te voelen. Hij heeft het gevoel dat Ten Hag en een aantal bestuursleden hem weg willen hebben. Ronaldo werd onlangs geschorst omdat hij weigerde in te vallen tijdens de wedstrijd tegen Tottenham Hotspur. Het demonstratierecht staat in Nederland onder druk. Gemeenten en de overheid leggen met een beroep op de openbare orde demonstranten onnodig veel beperkingen op. Dat schrijft Amnesty International in een nieuw rapport. Volgens Amnesty zien burgemeesters demonstraties vooral als een risico voor de openbare orde en niet als de uitoefening van een mensenrecht. De meeste demonstraties verlopen zonder problemen, al dus Amnesty. Kamerlid Gideon van Meijeren van Forum voor Democratie hoopt op een revolutionaire beweging die bij wijze van spreken de Tweede Kamer kan bezetten om de regering weg te krijgen. Hij deed die uitspraak in een interview met een Belgische website. Volgens Van Meijeren gedraagt de staat zich tiranniek en worden Nederlanders van hun grondrechten beroofd, onder meer door de coronamaatregelen. Premier Rutte noemde de woorden op Twitter verwerpelijk en totaal onverantwoord. Het weer, vannacht is het helder. De temperatuur daalt landinwaarts op veel plaatsen tot rond het vriespunt. Overdag belooft het zonnig te worden. Het wordt maximaal zo'n 12 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. KRO NCRV. Zo kwetsbaar en eerlijk mogelijk praten over seks. Want ja, die schaamte en dat taboe, dat is er toch wel genoeg. De nacht van KRO NCRV. Met Meerte van der Drift. Vannacht is hier Ingvild de Haan. Ze werkt bij Rutgers Expertisecentrum Seksualiteit als programmamedewerker anticonceptie, abortus en seksuele vorming. De missie van Rutgers: een wereld waarin iedereen vrij is om van seks en relaties te genieten, om zo ook gelukkiger te zijn. Nou ja, dat begint volgens mij met om erover te praten. Verschillende ervaringen, onderwerpen bespreekbaar maken. Dus ga er maar even goed voor zitten, want praten over seks, ja, dat doet het natuurlijk geweldig goed op dit tijdstip midden in de nacht. Ingvild, goeienacht. Welkom. Goeienacht, dankjewel. Jij bent dus voorlichter en trainer bij Rutgers. Vannacht gaan we het hebben over hoe je daar terecht bent gekomen. Over anticonceptie, seksualiteit, seksuele opvoeding. En ik denk vast ook over wat er misschien beter zou kunnen op school en tussen ouders en kinderen. En misschien ook wel over hoe je dat zelf aanpakt, want je hebt 2 zoons. Klopt, ja. Op dit moment zweven we ergens tussen de zondag en de maandag. Hoe is het met je? Ja, wel oké. Net even een paar uurtjes geslapen en wel weer wakker. Was er iets waar je blij van werd dit weekend? Ja, nou ja, goed. Ik heb met mijn zoons het een en ander gedaan. Ik ben met mijn jongste zoon, die is 13, naar de IKEA geweest. En met mijn oudste zoon geholpen met zijn huiswerk. En hij heeft nog even geholpen om een nummer op YouTube te zetten. Maar daar komen we straks op. Ja, daar ben ik ook heel blij van. Jouw muziek draaien. Mm-hmm. Luister je dat nog wel eens eigenlijk? Niet zo vaak. Nee. Ja, ik heb het wel eens laten horen aan de kinderen bijvoorbeeld. Ja. En dus vannacht primeurtje hier op NPO Radio 1. Ja. Voordat we gaan praten over seksualiteit en jouw muziek gaan draaien, eerst een korte introductie van jouzelf. Vannacht bij ons in de studio anticonceptiespecialist Ingvild de Haan. Ze is geboren in Deventer, maar verhuisde op haar 18 het rustige oosten voor Utrecht voor haar communicatiestudie. Tegenwoordig werkt ze bij Rutgers en geeft ze jonge mensen advies welke voorbehoedsmiddelen allemaal zijn. En dat zijn er meer dan je denkt. Er is een prikpil. Er is een anticonceptiering. Er is een hormoonstaafje wat in je bovenarm gaat. In haar vrije tijd kijkt Ingvild films. Ze danst en bezoekt graag concerten. Zo stond ze deze zomer nog te beuken op Rammstein. Du hast mich. In het publiek staan vindt ze leuk, maar eigenlijk is Ingvild zelf ook een podiumbeest. Ze zat vroeger in de rockband Tiger Lily en zong de sterren van de hemel. This morning, thought I saw you walking. A glimpse, then the magic was gone. In de studio bij ons vannacht, anticonceptiespecialist, moeder en multitalent, Ingvild de Haan. Ja, dat was iets sneller dan je gedacht had, hè? Ja. Leuk hoor, leuk intro. Je keek heel geschrokken toen je ineens je eigen stem hoorde hier. Nou, geschrokken niet. Ik had echt iets van wow, en dit op de landelijke radio. Nou ja, echt een highlight. Na 3 uur gaan we het hele nummer draaien van Tiger Lily. Oh, dus ben je benieuwd naar Ingvild als artiest? Dan moet je nog even blijven hangen. Eerst gaan we het hebben over seks. Want je bent al heel wat jaren bezig met allerlei verschillende kanten van dit onderwerp. Het ontwikkelen van opleidingen voor professionals en andere vormen van voorlichting en bewustwording. Hangt er voor jou dan nog een soort spanning of taboe rondom praten over seks? Voor mijzelf niet, maar ik ben mij er wel heel erg van bewust dat dat niet voor iedereen geldt. Dus dat er best veel mensen zijn die daar wel moeilijk over praten. Dat kan zijn vanuit hun eigen opvoeding, normen en waarden. Maar ja, het is wel belangrijk. Het is belangrijk voor je om te praten over je eigen seksualiteit. Als je daar problemen ervaart. En als je kinderen hebt, dan heb je natuurlijk te maken met seksuele opvoeding. Als je een professional bent in zorg of onderwijs, dan heb je sowieso ook te maken met seksualiteit bij jouw doelgroepen. Dus het is altijd een belangrijk onderwerp. Ja. En tussen partners natuurlijk, hè. En toch komt het niet zo heel vaak ter sprake. En hoe bedoel je? Ofwel, want wat is seksualiteit eigenlijk? Wat valt daar wat jou betreft allemaal onder? Ja, het is heel breed. Het is een deel van je persoonlijkheid. Je ontwikkelt je seksualiteit al vanaf de geboorte en dat gaat je hele leven door. En dan moet je denken aan normen die je hebt ten aanzien van seksualiteit. Hoe je daarover praat. Je zelfbeeld. Wat je ideeën zijn over wat mannelijk is en wat vrouwelijk is. In hoeverre je zelf man of vrouw voelt. Op wie je valt. En de interactie met je partner. Hoe je seks beleeft. En wat je fijn vindt en wat niet. Ja, dat is allemaal seksualiteit. Het is wel iets meer dan alleen geslachtsgemeenschap. Precies, ja. Dus dat gesprek kan ook zo breed zijn eigenlijk. Ja, en dat begint dus ook al heel, heel jong. Je krijgt van je ouders eigenlijk al normen en waarden mee. Bewust of onbewust. Want ook als je als ouder niet praat over seksualiteit, dan geef je eigenlijk de boodschap, je hier kunt praten er met we mij niet over praten. Ja. Ja. Dat is misschien wel een interessant iets om bewust van te zijn. Zeker. Ik denk dat heel veel ouders zich daar niet van bewust zijn. Je hebt ook een hele persoonlijke ervaring gehad met een ziekte die uiteindelijk ook invloed heeft gehad op je eigen seksualiteit. Je hebt borstkanker gehad. Ja. Wat gebeurt er dan met je? Je kan je voorstellen dat dat iets doet met je lichaam speelt. Hè? Ik moest een borst missen. Ik had een chemobehandeling, dus ik werd ook kaal. Nou ja, dat doet iets met je. En dat, hè, met je zelfbeeld, maar ook met je seksuele leven natuurlijk. En daarbij heb je natuurlijk de gevolgen van überhaupt de behandeling. En de ziekte, ja. De ziekte, ja. Dus ik had het geluk dat ik vanuit oncologie ook gewezen ben op hulp, psychische begeleiding na kanker, waar ook aandacht was voor seksualiteit. Maar dat is dus ook iets waar we bij Rutgers mee bezig zijn, om artsen, andere professionals in de zorg te stimuleren en te ondersteunen om seksualiteit proactief bespreekbaar te maken met patiënten. Kan bij alle aandoeningen of medicijngebruik kan er gewoon iets, kan het gevolg hebben voor je seksualiteit. En patiënten durven dat niet altijd zelf op tafel te leggen. Dat is toch ook wel weer schroom. Ook bij de professionals zelf trouwens. Maar daar doen wij dus ons best voor om hen te stimuleren om dat wel te doen. En tools aan te reiken om dat te kunnen doen met patiënten. Want zo'n ziekte is natuurlijk op zichzelf al heel ingrijpend voor je gezondheid. En dan ook nog die behandeling. Ja. En daarnaast beïnvloedt het dus ook je seksualiteit. Ja, natuurlijk. Want ja, je ligt wel in bed met je partner en je voelt je niet helemaal zo aantrekkelijk als je was. Je bent gewoon even niet wie je was. En wat gebeurt er dan? Wat ervaar je dan? Nou ja, als ik voor mijzelf spreek, ik moest ontzettend wennen aan mijn nieuwe lichaam. Ik voelde me helemaal niet aantrekkelijk. Ja, dus ik ging intimiteit en seksualiteit eigenlijk liefst uit de weg. En dat is wel goed gekomen, hoor. Dat ja. denk ik ook, zegt ze met een brede glimlach. Ja. Maar dat is dus wel waar je dan in één naartoe moet verhouden. Precies. En ja. zelfs iemand die daar juist mee bezig is. Mm-hmm. Ja, ook voor jou ja. was het moeilijk. Ook dus voor mij was het moeilijk, ja. Geeft misschien ook wel steun aan mensen die dat nu tegenkomen in hun leven. Dat hoop ik, ja. Dus als je dat ervaart, ja, praat erover met je behandelaar of zoek op een andere manier hulp. Ik had bijvoorbeeld hulp van het Helen Dowling Instituut. Die geven dus psychische begeleiding bij kanker en hebben ook aandacht voor seksualiteit. Ja. Dan ben je helemaal bezig met die ziekte en al die afspraken in het ziekenhuis. En dan komt er nog dit ook nog achteraan. Ja, dat is je privé-situatie. Dat gaat ook gewoon door natuurlijk. Ja, en het maakt je ook... Kijk, seksualiteit, als je seksleven goed is... dan is dat, draagt dat bij aan je welzijn natuurlijk. Hè? Dus als dat niet goed zit... dan zit je eigenlijk alleen maar dieper in de problemen. Op wat voor manier draagt dat bij aan je welzijn? Een fijne relatie waar ook seksualiteit een onderdeel van is, een positief onderdeel van is, ja, dat dan voel je natuurlijk goed, dan voel je je geliefd, dan ja. Dat zit in ons mensen, dat we dat graag hebben. Dat is iets natuurlijks natuurlijk. Ja, seksualiteit hoort bij iedereen. En heb je wel eens het idee dat mensen dat een beetje wat minder belangrijk maken of zo? Of zoals je zelf dan zegt, ik ging het dan uit de weg op dat moment? Mm-hmm. Misschien is dat wel zo. Mensen, dat niet iedereen het even belangrijk maakt. Ja. En is er iets wat je graag zou willen meegeven aan mensen die nu zoiets meemaken? In ieder geval, als je daar problemen bij ervaart, schroom niet om aan de bel te trekken. Je vragen te stellen als je zorgen maakt. Waarom dingen niet lukken. Waarom het niet meer zo gaat als het eerder ging. Dat kan ook bijvoorbeeld als gevolg van ouder worden zijn, hè? Dan verandert het ook het een en ander. Prem heeft dat al aan den lijf ondervonden, ja. zei hij net. Ja. Ja, nou is natuurlijk ook zo, kijk, het kan met ouder worden... kan het zo zijn dat je misschien minder gericht bent op geslachtsgemeenschap... En meer hecht aan bijvoorbeeld intimiteit. Dat is ook oké. Okay. Ja, zoek uit, praat erover met je partner ook... Heel belangrijk, natuurlijk, in de eerste plaats. En kijk wat voor jullie allebei belangrijk is. En als je nu luistert en je denkt... Goh, nou, dat gaat misschien wel over mij... maar ik praat er niet over met mijn partner. Mm-hmm. Wat is een heb je een manier hoe je dat zou kunnen openen, dat gesprek? Of hoe je daarover kan beginnen? Als het voelt als een drempel? Je kan natuurlijk altijd vragen van... Hoe vind jij het gaan tussen ons in algemene zin? En hoe vind je het gaan tussen ons qua intimiteit? Om zo steeds een stapje verder te gaan. Vraag het hoe dus belangrijk gewoon, vind ja. jij seks nog in onze relatie? En heb je er... En hoe zou je het misschien anders willen? Of heb je daar nog een idee over? Ja, ja. ja. Interessant, mooi onderwerp. We zitten er meteen al middenin, Inge. Ja, hè? Je hebt naast je eigen muziek ook andere muziek meegenomen. Mm-hmm. Van de Foo Fighters, Walk. Wat is dit voor nummer? Ja, dat sluit heel erg aan eigenlijk bij dit onderwerp. Dat was toen ik uitbehandeld was eigenlijk. Nou ja, dat klinkt heel negatief. Maar toen ik klaar was met de chemo, dacht ik... ik pak mijn leven weer op. Ik ga weer aan het werk, hoofdstuk afgesloten, door. En dat ging niet. Want het doet psychisch echt wel degelijk wat met je. Dus ik moest echt reïntegreren weer in het werk. En dat ging gewoon niet heel makkelijk. Ik was vermoeid nog. Ik had toen ook 2 kleine kinderen. Van 2 en 4 waren ze toen. Dus ik kon ook niet op de momenten dat ik moe was even gaan liggen. En het werken kostte me gewoon echt... best wel veel, ik kon me moeilijk concentreren, ik voelde me onzeker. En dit nummer, Walk, van de Foo Fighters... ja, daarin hoor ik echt de boodschap van... ik moet het weer opnieuw leren. En ik wil niet dood. En zo luisterde je hem ook op dat moment? Of ja, kwam dat pas later? Ja, echt mijn lijflied. Ja. Zo. Ja. Bijzonder dat je hem wilt draaien vannacht. Ja. Dat ligt dus achter je. Dat ligt achter me, ja. Ja, Ingvild, we zijn begonnen, hè? Ja. Is dit jouw muziek? Dit is absoluut mijn muziek, ja. Ja. We hebben de Radio 1-luisteraar even wakker geschud, zo ja. Om 2:20. Ik kan nog wel wat heftigers bedenken, maar ik denk dat zal ik de luisteraars niet aandoen. Meerte van der Drift. De nacht van KRO NCRV. Seksuele voorlichting op maat. Waar de biologieles op school vaak wat algemeen blijft, is voor Annette Mijnheer niks te gek. Je kunt haar alles vragen. Anan Verboom van de KRO NCRV Radioschool moest daar af en toe toch wel even aan wennen. Annette beantwoordt seksvragen van pubers op TikTok. 'S Avonds geeft ze zwangerschapscursussen, maar tussen de bedrijven door maakt ze korte filmpjes op haar social media pubers vragen. En dat wordt door duizenden pubers gevolgd en de filmpjes worden soms wel miljoenen keren bekeken. Nou, welkom. Kom binnen in mijn cursusruimte. Hier geef ik 's avonds cursus voor zwangeren, de zwangerschapscursus. En overdag neem ik hier de filmpjes op voor TikTok. Het is niet echt een studio, hè? Nee, het is gewoon een cursusruimte, ja, waar ik werk. Ik ben Annette en ik ben 53 jaar. En ik ben vorig jaar januari begonnen op TikTok. En heel toevallig is daar uit mijn kanaal een soort vraagbaak voor pubers ontstaan. Dus ik heb het ook later hernoemd naar pubersvragen. Je maakt dus filmpjes op TikTok waarin je, nou ja, de naam zegt al, pubersvragen, de vragen van pubers beantwoord. Wat krijg je allemaal binnen? De meeste vragen zijn niet heel ingewikkeld. Die eigenlijk door ouders beantwoord zouden moeten worden, vind ik. Meisjes komen veel vragen over menstruatie. Van wat is normaal en wanneer komt het nou bij mij? En allemaal vriendinnen hebben het al en ik nog niet. En hoe kan het nou? En bij de jongens willen altijd weten van hoe lang ga ik worden? Wanneer ga ik dan groeien? En wanneer wordt mijn penis nou eens groter? En wat kan ik doen om hem groter te maken? En over erecties en eigenlijk over allerlei dingen. Kijk, en dan hebben ze allerlei, ook wel hele grappige reacties. Ik heb een derde been en jongen, anders had ik een boom gehad. En iemand zegt van, nou, dit is het meest underrated account van TikTok Nederland. Doe ik toch iets goed? Ja, doe ik toch iets goed. Jammer, dan had ik een sjaal gehad. Ja, inderdaad. Nou, en iemand vraagt ook van, nou, hoe groeit die dan wel? Nou, kijk, en hier kun je onder, zit een knopje, dat zie ik dan, waarop je dus kunt antwoorden. En dan kan ik antwoorden met een video. En als ik daarop klik, dan komt de vraag dus automatisch in beeld te staan voor mij. En dan kan ik zo een filmpje opnemen. En ik tel altijd eerst af met mijn vingers. Zo 1, 2, 3. Want dat hebben ze mij gevraagd als waarschuwing. Want sommigen zitten dus bij hun ouders op de bank TikTok te luisteren. En als ik dan in één keer langskom met, ik heb het over vagina en penis en masturberen en weet ik al wat, dan gaan hun ouders er soms een beetje raar naar hun kijken. Nou, dan druk ik op opnemen. En dan is de vraag, zeg ik altijd van, nou, hoe groeit hij dan wel? Ga ervan uit dat je erft van je vader. Het zit in je genen. Dus de lengte van je penis is genetisch bepaald, heet dat. Dus dat krijg je van je vader. Dus als je niet tevreden bent, moet je even bij je vader gaan klagen. Je kunt niks doen. Dit zijn toch dingen die je normaal gesproken op school leert? Ja, dat zou ik wel graag willen, ja. Maar ik hoor van toch wel veel terug dat op redelijk veel scholen de seksuele voorlichting minimaal is. Dat ze wel leren de anatomie, dus van de waar is de baarmoeder en waar zit de blaas en de prostaat en dat soort dingen. Maar hoe het precies werkt en wat je ermee moet doen, wordt eigenlijk niet behandeld. Ze moeten vaak wel een hele lijst van SOA's leren. Maar hoe je die oploopt en hoe je dat kunt voorkomen, dat is dan toch ook altijd wel weer een ander dingetje. Weet je wat me opvalt? Dat jij wel overal heel makkelijk over praat. En als ik dan kijk naar hoe ik zelf op school bijvoorbeeld dit soort lessen heb gehad. Nou, ten eerste, dit soort vragen worden daar niet in beantwoord. En ten tweede, daar wordt toch altijd iets moeilijker over gedaan. Hoe kijk je daarnaar? Ja, ik snap die docenten ook wel. Kijk, als jij normaal docent Nederlands bent en jij krijgt het onderwerp seksuele voorlichting op je bordje, zo van, nou ga jij dat maar doen. Je staat wel voor een klas met 30 giebelende pubers, hè? En het woord seks, daar worden ze al helemaal onrustig van. En ze zien je ook nog, hè? Je hebt oogcontact, in de klas je vinger opsteken en vragen van, nou, maar hoe goed mijn penis dan wel? Ja, dat is gewoon sociale zelfmoord. Dat ga je natuurlijk niet doen. Dus zo'n les is vrij van, iedereen let op elkaar. Dus daar zit altijd al wel spanning achter. En het voordeel van TikTok is natuurlijk wel dat het volledig anoniem is. Ik zie hun niet. Ik zie alleen hun vragen. Dus het is ook heel veilig voor hun. Want zij kunnen toch een vraag stellen waarmee ze bezig zijn. Maar hun vrienden zien niet dat zij het vragen. En dat is, denk ik, ook de kracht van TikTok. Wat zouden de traditionele voorlichtingen kunnen leren van jouw methode? Ja, ik weet het niet. Misschien omdat het een stichting is of een bedrijf is, dat jongeren dan denken van ja, weet je, die hebben allemaal een, die moeten zich allemaal houden aan keurige dingen. Of die geven toch niet helemaal. Ik weet niet wat er in zo'n puberhoofd omgaat. En als je scholen een tip zou mogen geven om dit onderwerp op een andere manier te behandelen, waardoor er wat meer interactie is en die vragen die jij nu binnenkrijgt, dat ze al op scholen behandeld zouden kunnen worden. Wat zouden ze nou anders moeten doen volgens jou? Ik denk dat het heel erg ligt aan de docent. Hoe ga je als docent om met dit soort vragen? Hoe kies je je woorden? Maar doe je het lacherig? Ik weet het, op YouTube is er een tijdje zuster Dr. Corrie. Dat was het, Dr. Corrie. Maar die was duidelijk ingestudeerd. En ze deed ook heel lacherig erover. En ik denk dat dat is niet het juiste insteek. Want die pubers hebben echt serieuze vragen. En die maken zich serieus zorgen. En als je dan lacherig erover doet, ja, dat werkt niet. Dat is niet een goede insteek. Hier in de studio Ingveel de Haan, voorlichter en trainer bij Rutger Expertise Centrum Seksualiteit. Zij houdt zich bezig met het opleiden van professionals via e-learnings, training, webinars of ook lesmethodes. Ingveel, je hebt meegeluisterd naar het TikTok-succes van de filmpjes van Annette Meijner. Wat viel jou op? Nou ja, ze zegt eigenlijk twee dingen. Pubers hebben heel veel vragen. En ouders zouden daar in de eerste plaats al een antwoord op moeten geven. En daarnaast heeft ze het ook over scholen. Op school zou er ook veel meer aandacht voor moeten zijn. Ouders zijn de primaire. Die hebben de primaire taak van de seksuele opvoeding. Helaas praten niet alle ouders even makkelijk over seksualiteit met hun kinderen. En daarom is het ook heel belangrijk dat er op school ook aandacht is voor relaties en seksualiteit. Wij stimuleren scholen om dat al te doen vanaf groep 1 van het basisonderwijs. Alle scholen, ook basisonderwijs, zijn verplicht om aandacht te besteden aan relaties en seksualiteit. Alleen hoe ze dat doen, dat staat verder niet omschreven. En als je al heel jong begint op de basisschool, en dan heb je het helemaal niet tegelijk over seks, maar dan heb je het over verschillen tussen jongens en meisjes, benoemen van lichaamsdelen, wat is het verschil tussen vriendschap en verliefd zijn, wat voelt fijn en wat voelt niet fijn, en hoe kan je dat aangeven. Verschillende relatievormen, hè? Dat het niet automatisch een papa en een mama, maar het kunnen ook twee mama's zijn of twee papa's. En ook inderdaad, hoe komt een baby in de buik? Want daar zijn jonge kinderen ook heel nieuwsgierig naar, want dat is dan natuurlijk wel iets heel erg raars. En hoe komt die baby dan weer uit die buik? Daar kan het beginnen. Daar begint het al, inderdaad. En als je het met jonge kinderen al bespreekbaar maakt, voor hen zit daar nog helemaal geen geheimzinnigheid of taboe omheen. Dus dan wordt het een normaal onderwerp om over te praten, ook als ze in de puberteit komen. En bijvoorbeeld dat benoemen van bepaalde lichaamsdelen, waarom is dat belangrijk? Waarom zou je wel leren wat een arm is en een been is, maar niet wat je tussen je benen hebt? Want als je dat niet benoemt, dan is dat dus iets heel geheimzinnigs, schaamtevols. Bovendien kun je er dan ook geen woorden aan geven. En dat is wel belangrijk, dat je woorden kan geven aan seksualiteit, aan je geslachtsdelen. Je kan je ook voorstellen dat als er iets gebeurt wat niet oké is, dat zo'n kind ook niet kan zeggen wat er nou precies gebeurd is. Dus je leert ook, jij en je ouders zijn de enigen die daar aan mogen komen als ze je afdrogen of wassen, ja. Maar andere mensen hebben daar niks mee te maken. Ja. En als je er niet je kind te leren over praat, dan krijg je die kans dus eigenlijk niet. Nee, precies. En hier in de reportage hoorden we dus dat is een iets oudere leeftijd. Dat zijn wat meer jongeren, denk ik, die op TikTok zitten. En ik vond dat aftellen ook heel geinig. Dat ze dan tussen dat je ouders niet meeluisteren. Blijkbaar heb je dus toch ook iets dat je dat ook zelf een beetje weerstand toevoelt of zo als jongere. Dat je liever eventjes in je eentje dat filmpje kijkt op je telefoon dan met je tussen je ouders in op de bank. Ja. Zie je ook een rol voor bijvoorbeeld Rutgers om die afstand te verkleinen? Dat jongeren wat makkelijker ook die weg vinden om bijvoorbeeld om hulp te vragen of hun vragen te stellen? En dat doen we al. We hebben sensen.info. Een website met betrouwbare informatie over seksualiteit en ook anticonceptie bijvoorbeeld. Dat is echt een website voor jongeren. En daar kunnen ze ook via chat of via e-mail. Ze kunnen ook bellen. Kunnen ze vragen stellen. Ze kunnen ook terecht op Sense spreekuren. Dat zijn speciale spreekuren bij de GGD. Waar jongeren tot 25 jaar gratis en anoniem terecht kunnen. Dus ja, en we hebben ook via TikTok sinds kort en Snapchat en Instagram is Sense ook actief. Dus daar kan je ook informatie op doen. En zou je ouders dan ook bijvoorbeeld aanraden om jongeren daar naartoe te verwijzen? Zeker. Kinderen? Zeker, ja. Van goh, kijk eens daar. Ja. Als je iets wil weten. Raden we absoluut aan. Je hebt een aantal fragmenten meegenomen uit het VPRO-programma De Sekszusjes. Misschien een goede om mee te beginnen is een fragment. Dan zie je op tv dat kinderen mogen anoniem hun vragen in een soort grote doos doen. En de sekszusjes lezen er dan een aantal voor. Eigenlijk om een beetje te kijken, wat speelt er nou in die klas, in die leeftijd? Wat voor vragen zitten die kinderen nou eigenlijk mee? Want ze zijn bang dat ze het te ingewikkeld maken of juist te suf. Dus eigenlijk vroegen ze gewoon, wat vragen jullie af? Wow, dit zijn 5 vragen. Wat zijn goede sekstandjes voor de eerste keer? Hoe moet je seks hebben? Hoe begint seks? Hoe weet je of het goed is? Doet het pijn? Oh. Hoe kan je minder pijnlijke seks hebben? Zou dit dan van iemand zijn die al seks heeft gehad? Ja, het zou wel heel verdrietig zijn als iemand al seks heeft en dat pijn doet. Het gaat er dus in ieder geval vanuit dat seks gewoon iets pijnlijks is. Ja. Ja. Gaat er in ieder geval vanuit dat seks iets pijnlijks is? Ja. Ik vind dat heel sneu, verdrietig. Ja. Maar heel goed dat de sekszusjes dus echt vragen waar jongeren mee zitten en daarop aan willen sluiten. Ja, en dat het daar dus het gesprek begint. Ja. Precies. En je zegt, ik vind het heel verdrietig om dit te horen. Ja, dat de eerste keer pijn zou doen. Want dat hoort natuurlijk niet zo te zijn. De eerste keer is, je hoeft niet een maagdevlies te doorboren. Dat is echt een mythe. Er is geen maagdevlies. Dat is echt een verkeerde term. En zie je dan, denk je dan dat dit voorkomen kan worden, dat soort angsten met seksuele voorlichting? Dat het misschien ook plezier wordt of leuk of iets intiems? In plaats van alleen een soort angst die je bij die meisjes hoort. Precies, en dat is dus ook wat ze missen op school. Hè? Ze leren wel de voortplanting, hoe een zwangerschap ontstaat. Waarschijnlijk ook nog wel hoe je een zwangerschap kan voorkomen. Maar hoe gaat seks nou in het echt? En is het pijnlijk? Of hoe maak je het fijn? Hoe gaat het in zijn werk? Dat is superbelangrijk en dat merk je ook, dat ze dat willen weten. En jij zegt dus, er ligt een verantwoordelijkheid voor ouders en voor scholen, maar het begint bij ouders. Mm-hmm. Waarom is dat zo? Door de leeftijd? Gewoon dat je eigenlijk niet vroeg genoeg kan beginnen met praten over seks? Nou, je geeft natuurlijk als ouder sowieso een voorbeeld. Ik noemde het net al. Ja. Ook door niet over seksualiteit te praten geef je een voorbeeld. Maar je geeft natuurlijk als ouder ook normen en waarden mee. Je leert kinderen vaardigheden. Bijvoorbeeld, hoe je ook nee kan zeggen, je grenzen aan kan geven. En als je even een voorbeeld, hè? Als jij van je kind verwacht dat hij een oom of tante een kus geeft, en een kind mag niet zeggen, nou, ik heb er eigenlijk geen zin in, ik geef liever een hand. Hoe kan een kind dan later wel grenzen aangeven? Die heeft dat niet geleerd. Want er wordt verwacht dat ik diegene een kus geef. Dus ja, ik doe wat de ander wil. Dus zou je dat afraden om op die manier te doen? Ja, absoluut. Ja. Leer je kind vooral om naar het eigen gevoel te luisteren. Wat wil jij zelf? Je lichaam is van jou. En als je de ene tante wel een kus wil geven en de ander niet, is dat prima? Ja. En stel anders iets anders voor. Een box of een hand of een knuffel, als dat wel goed voelt. En Dat mensen dat ook veel doen. Ben je eigenlijk te laat als je gewoon zegt tegen je kind, nou, als je er ergens mee zit, dan mag je me alles vragen? Dat kan je zeggen, maar als jij nooit met je kind over seks gepraat hebt, dan zal je kind niet zo makkelijk naar jou toe stappen. Dus dat is niet genoeg als ouder? Nou ja, zorg dat het dus al een normaal onderwerp is waar je regelmatig over praat. En waar je kinderen dus vragen over kunnen stellen. Dan zullen ze dat later ook doen. En zeker in de puberteit, dan gaan kinderen zich losmaken van hun ouders. En worden vrienden veel belangrijker. Dus dan halen ze de informatie liever daar vandaan. Of ze gaan zoeken op internet, bijvoorbeeld. Ik denk niet dat je als ouder wil dat je kind over seks leert uit porno, bijvoorbeeld. Omdat? Omdat dat niet is zoals seks in het echt is. Het is natuurlijk geacteerde seks. Het gaat vooral over standjes. Er is geen liefde tussen de acteurs, zeg maar. Geen intimiteit. Ze kunnen er ook onzeker van worden, want het zijn natuurlijk vrouwen met grote borsten en met schaamlipcorrecties en hele grote penissen. Ja, dat is gewoon niet wat je wil dat je kind ziet. Dat wil je niet het enige beeld zijn wat je meegeeft qua van seks. Nee, precies. Maar niet alleen porno, hè. In de media is sowieso vaak een heel eenzijdig beeld van seks. En op internet is ook heel veel onbetrouwbare informatie te vinden. Dus laat ze inderdaad vooral kijken op sensor.info. Dan hebben ze in ieder geval betrouwbare informatie. En ergens denk ik toch dat we het allemaal weten. Dat het zo is, dat het belangrijk is. En toch komt er een schaamte als het onderwerp ter sprake moet komen. Ja, schaamte. Maar wat we ook nog wel eens horen is dat ouders bang zijn dat wij kinderen jong aanzetten tot seks. En dat is echt ongegrond. Dus door het praten over seks push je kinderen om... Ja, daar zijn ze bang voor, ja. En het omgekeerde is waar. Want als je je kind informatie meegeeft... leert wensen en grenzen aan te geven... hoe het op een verantwoorde manier seks kan hebben... dus voorkomen van zwangerschap, voorkomen van SOA's... dan gaat een kind meer wel overwogen... de keus maken om seks te hebben. En dat is vaak op latere leeftijd dan wanneer je helemaal geen kennis hebt en dat seks je overkomt. Omdat iemand anders misschien seks met jou wil. Ja, dus kennis geeft eerder het plezier in seks en de keuze om het uit te stellen dan dat het je zou pushen om vroeger te beginnen met dat soort dingen. Ja. Nog een scène uit dat tv-programma van de sekszusjes. Daar gaan ouders in gesprek met hun kinderen over seks. Over de eerste keer. Dus ze delen hun eigen seksuele ervaringen met hun kinderen. Hier heeft de moeder net aan haar puberdochter verteld... dat ze veel profijt heeft gehad van het lezen over seks... en seksualiteit en intimiteit. Ook om haar eigen lichaam te leren kennen. Ik ga erover lezen en er is zoveel interessants over te vinden. En dat heeft mij in ieder geval heel erg geholpen. Wat mooi dat je dit nu deelt. Ja. En hoe is het om dit van je moeder te horen? Ik vind het wel bijzonder om het zeg maar met jou over zulke dingen te hebben. Volgens mij heeft bijna niemand dat. Ik bedoel, de meeste mensen praten niet met hun moeder over haar eerste keer of überhaupt over seks. Het is wel bijzonder. Maar ik vind het ook wel leuk. Ja, vind je het ook wel leuk? Ja. Ik vind het eigenlijk verbazingwekkend leuk en bijzonder om het hierover te hebben. Dat had ik eigenlijk zelf ook niet zo van tevoren verwacht. Meer mensen doen. Ja, eigenlijk wel. Een tip aan alle mensen die dit zien. Een tip aan alle mensen die dit horen dan in deze. Ja, mooi hè? Ja. Ja. En je hoort dat... Of ik denk te horen dat die dochter ook een beetje trots is. Van niet iedereen doet dit met haar moeder... Ik vind het best bijzonder om het wel te doen. Ja, nou, het viel mij op dat ze eigenlijk... ze wilde het heel graag horen van haar moeder. En ze vond het inderdaad heel bijzonder... dat haar moeder dit met haar wilde delen. Ja. Ja. En voelde zich daar ook wel gesterkt door, denk ik. Ja, dat denk ik ook. Wil je reageren op de uitzending? Dan kan dat door een appje te sturen via de app van NPO Radio 1... of door te bellen na het nieuws van 3 uur naar 0800-112. 1. Ik praat zo verder met Ingvild Haan over het belang van zo'n goede seksuele opvoeding. En natuurlijk ook even over haar stokpaardje, de gedeelde verantwoordelijkheid voor anticonceptie. Maar Ingvild, eerst muziek. Jij mag kiezen. Gaan we voor de boys of the girls? Doe de boys maar. Boys Don't Cry van The Cure, waarom? Eigenlijk is dit de norm waar jongens mee te maken hebben. Jongens mogen niet huilen. je kan je afvragen, moet je dan dit nummer draaien? Maar ik vind het wel een mooie illustratie van de norm. Kijk, het nummer is uit de jaren 80, maar die norm is er nog steeds. Jongens moeten bikkels zijn, jongens mogen niet huilen. Jongens mogen hun gevoelens niet tonen. En daar moeten we vanaf. Je hebt zelf twee zoons. Ja. Is dat ook iets wat een rol heeft gespeeld in de opvoeding van de jongens? Absoluut, ja. Ja, ik probeer echt dat soort negatieve gendernormen bij mijn jongens weg te houden. Ja. Dus ik beloon ze juist. Of ik zeg juist dat ik het heel stoer vind als zij wel hun kwetsbaarheid tonen. En heb je zelf er nooit op betrapt dat je zei, kom op, hup, stoer zijn, veeg die tranen weg? Je bent toch een jongen? Of zo? Ja, nou ja, goed, ik ben ook niet heilig. Dus ik heb dat inderdaad ook wel eens gezegd als ze dan vroeger gevallen waren. Ja. Bedoel, ik ga het niet groter maken dan het is. Hè, kusje erop en weer door. Maar ik denk dat ik dat bij een dochter net zo goed had gedaan. Ja, dus dat dat niet zoveel uitmaakt. En die gesprekken over seksualiteit en intimiteit, hoe pak jij dat zelf aan met je eigen kinderen? Het komt natuurlijk ook wel door mijn werk dat ik daar makkelijk over praat. Dus ik ga niet uit de weg. Ik ga dat zeker niet uit de weg. Nee, sterker nog, ik grijp onderwerpen aan om met mijn jongens in gesprek te gaan. En ik deed dat eigenlijk al vroeg, toen ze echt klein waren. Ze kwamen ook met vragen. Bijvoorbeeld dat mijn jongste, ik denk dat hij een jaar of 7, 8 was, dat hij aan me vroeg: waarom heb ik van die zakjes onder mijn piemel? Wat is dat eigenlijk? Ja, wat is dat eigenlijk? Ik zeg, nou, daar zitten je zaadjes in voor als je later kindjes wil krijgen. Nou, daar was hij mee. Dat accepteerde hij, dat antwoord. Nou, prima. Was voor mij helemaal niet ongemakkelijk om dat te zeggen. Ik vond het juist heel mooi en heel schattig. Ze vroegen mij ook wel wat die dingetjes waren in het doosje op het toilet. Nou ja, dan zeg ik gewoon heel eerlijk, dat zijn tampons en die moet ik gebruiken, want elke maand komt er een beetje bloed uit mijn vagina, want dan komt er een eitje uit. En zo, in kindertaal kan je gewoon dingen heel makkelijk vertellen. Nou ja, en op een gegeven moment worden ze natuurlijk wat ouder en dan ga je het ook wel hebben over seks. Ik heb ze bijvoorbeeld voorbereid op hun eerste zaadlozing. Ik vertel ook over porno. Zo van, waarschijnlijk ga je dat zien op internet. En ik denk dat je ervan kan schrikken. Hè? Toen waren ze nog echt wel jonger. Je kan het wegklikken en weet dat dit geen goed beeld geeft van seks. Dit is niet hoe seks in het echt is. En hoe je liefdevol met elkaar omgaat. Ik heb het ook bijvoorbeeld niet over van, ben je al verliefd op een meisje? Ik ga er niet vanuit dat zij verliefd worden op een meisje. We kijken ook wel eens First Date. Ken je vast? Ja, het tv-programma. Dan gaan twee mensen met elkaar uit eten die elkaar niet kennen, die gematcht zijn. Ja. Nou, daar zitten dus hetero matches, maar ook alles door elkaar. Ja, trans, van alles door elkaar. Ja. En soms dan denk ik, dat denk ik ook bij hetero stellen, maar denk ik bij bijvoorbeeld twee mannen die heel erg leuk met elkaar aan het kletsen zijn, waarvan je denkt van, oh, die passen echt goed bij elkaar. En dan zeg ik dat bewust tegen mijn jongens. Daarmee geef ik eigenlijk al de boodschap. Het is prima als twee mannen verliefd op elkaar worden. Of ja. Twee vrouwen. Omdat die twee personen een klik hebben met elkaar. Ja. En dan maakt het geslacht niet zoveel uit. Nee, precies. En dat bedoel je dan dus met dingen aangrijpen die je tegenkomt. Ja. Oh, en laatst ook Andrew Tate. Zegt jullie dat iets? Nee. Dat is een goeroe die jongeren, die richt zich echt op jongeren om hen te verleiden, cursussen te volgen om heel snel rijk te worden. Maar die man die heeft dus ook heel vrouwonvriendelijke uitspraken. Er was laatst ook wel in het nieuws dat jongeren echt idolaat zijn van die man. Dus ik denk, oh jee. Hoe zit het dan met mijn jongens? Dus ik vroeg, kennen jullie Andrew Tate? Ja, ja, tuurlijk. Ik zeg, wat vind je daar dan van? Oh, sukkel. Oeh, dacht je toen. Ik zeg, maar weet je ook wat hij allemaal zegt? Ja, die is heel, die doet heel negatief over vrouwen. Dat vonden ze allemaal maar niks. Ze hadden echt zoiets van, nou, niemand neemt hem serieus. Ik was zo blij dat zij daar zo over dachten. Maar op die manier kan je even checken, hoe denken ze eigenlijk over bepaalde dingen? Ja, wat horen ze daarin? Wat zien ze daarin? En Dus ook dat ze af en toe mogen huilen? Ja, absoluut. Absoluut. Ja. Boys Don't Cry van The Cure hoorde je hier op NPO Radio 1. De nacht van KRO en CRV. Met Meerte van der Drift. En met Ingveel de Haan, want ik spreek vannacht over seksualiteit. Het belang van seksuele opvoeding en wat er beter zou kunnen op school. Haar werk voor Rutgers en haar belangrijkste drijfveer: seksuele gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Belangrijk daarin is die gedeelde verantwoordelijkheid voor anticonceptie. Ingve, wat is dat? Wat bedoel je daarmee? Dat mannen net zo goed verantwoordelijk zijn voor het voorkomen van zwangerschap, onbedoelde zwangerschap, als vrouwen. Dus ook verantwoordelijk voor het gebruik van anticonceptie. En nu ligt die verantwoordelijkheid nog heel vaak bij de vrouw. En nou ja, dat is natuurlijk gekomen omdat vrouwen, de meeste middelen moeten door vrouwen worden gebruikt. He? Er zijn eigenlijk maar twee methoden voor mannen. En dat is het condoom en sterilisatie, maar dat is definitief. Maar dat wil niet zeggen dat de vrouw het moet gebruiken, dat zij ook verantwoordelijk is. Dus je moet het daarover hebben met elkaar. En je kan er als man niet van uitgaan dat vrouwen wel goed beschermd zijn. Want uiteindelijk is dat dan net zo goed jouw probleem. Ja, je moet het erover hebben. En je moet dus ook weten van de methode die mijn sekspartner gebruikt, is dat een betrouwbare methode of niet? Anders loop je risico. En toch zijn we daar dus nog, dat klinkt super logisch allemaal, maar daar zijn we nog niet. Nou ja, we doen ons best. Het is sinds een aantal jaren wel echt een aandachtspunt voor Rutgers ook. Ook mijn persoonlijke drive. Dus wij voeren elk jaar op Wereld Anticonceptiedag een korte campagne om van anticonceptie ook een mannenzaak te maken. Want dat is echt wel nodig. En vrouwen die zijn ook een beetje klaar mee. Dat zij steeds de lasten van seks moeten dragen en mannen alleen de lusten hebben. Je hoort ook steeds meer vrouwen die geen hormonen meer willen gebruiken. Om verschillende redenen. Sommigen hebben daar ook gewoon bijwerkingen van. In de kosten. Anticonceptie wordt tot 21 jaar vergoed. Maar daarna moet je het gewoon zelf betalen. Of je moet een aanvullende verzekering hebben. Vrouwen moeten er toch elke dag aan denken. Of, nou ja, dat geldt dan voor de pil. Maar in ieder geval regelmatig aan denken. Het zijn allemaal lasten. En het zou al schelen als mannen zich daar ook gewoon betrokken bij tonen. Ja, dus wat en als de moderne man die zit nu te luisteren en die zegt, oh, dit wil ik, dat vind ik belangrijk. Maar ik weet er eigenlijk helemaal niks over. Nee. Nou, dan zou ik zeggen, ga eens kijken op anticonceptievoorjou.nl. Dat is de online keuzehulp. Daar kan je op basis van wat jij belangrijk vindt aan anticonceptie kijken wat past dan mogelijk bij jou. Goede voorbereiding voor een gesprek op de huisarts ook. Maar je kan ook van alles lezen over alle middelen. Maar ik zou zeggen, een ongewenste zwangerschap is net zo vervelend voor de man als voor de vrouw, zou ik zeggen. Ja, dat zou je denken. Alleen, het gebeurt natuurlijk wel in het lichaam van de vrouw. Zij wordt zwanger en zij moet de keus maken. Ga ik deze zwangerschap uitdragen of niet? Een man kan altijd nog weglopen. Dus ja, de consequenties zijn toch voor de vrouw groter. Ja. Maar ik vind ook dat mannen zich bewust moeten zijn van, hey, mogelijk, als ik geen condoom gebruik, en ik ga ervan uit dat zij anticonceptie gebruikt, loop ik mogelijk een risico. En wil ik nu vader worden? Dat vinden we wel belangrijk om je dat af te vragen. Ja, dus praat erover ook, wederom. Absoluut. Voor de seks. En niet achteraf vragen, je gebruikt toch wel anticonceptie, hè? Ja, heb je ooit zoiets meegemaakt? Ja. Ik ben gescheiden en een paar jaar geleden ben ik weer gaan daten. En het viel mij dus op dat van al die mannen geen van allen met een condoom aankwam. Ik moest met het condoom aankomen. En waren ze best bereid om dat te gebruiken, daar niet van. Maar ik was eigenlijk wel in shock. Ik dacht echt van, ja, maar je wilt toch helemaal geen kind van mij? Hoe kan je er nou van uitgaan dat ik anticonceptie gebruik? Want dat was dus niet zo. Vanwege de borstkanker wilde ik geen anticonceptie met hormonen meer. Mijn ex-man was gesteriliseerd, dus het was ook helemaal niet nodig. Dus ik gebruikte condooms. Maar zij kwamen er niet mee. En toen dacht jij, goh jongens, het is toch wel duidelijk dat we niet een kopje thee gingen drinken. Precies, ja. En dan hebben we het dus niet over tienerjongens, nee, maar dan heb je het over volwassen 40ers. Mannen die dus eigenlijk daar helemaal niet aan dachten. Nee, inderdaad. En ook geen discussie daarover hadden, over het gebruik. Maar in elk geval hadden ze het niet meegenomen. Nou ja, ze vroegen er helemaal niks over. En wat vertelt dat jou dan? Dat er dus geen bewustzijn zit van, hey, ik loop mogelijk risico om deze vrouw zwanger te maken. Ja, en dat die bewustwording daarvan, dat zou je willen meegeven aan mannen en jongens. Dat hopen we te bereiken, ja. Van dit is net zo goed een mannenzaak als een vrouwenzaak, die anticonceptie. Ja. En zijn we elk jaar voeren jullie daar campagne voor, zeg jij, juist op die anticonceptiedag. Mm-hmm. Wat is een stapje in die route daar naartoe? Nou, in ieder geval dat bewustzijn. Ja. En we hadden dit jaar ook een campagne gericht op jonge mannen tussen de 20 en 25 jaar om een condoom te gebruiken. Gewoon, hè? Dan heb je allebei geen zorgen, niet over SOA's en niet over een mogelijk onbedoelde zwangerschap. En kun je allebei genieten van seks. Dus trek gewoon het condoom aan. Trek hem aan. Want het Rutgers heeft hier ook onderzoek naar gedaan? Ja, inderdaad. We hebben voor het ontwikkelen van die campagne ook gekeken, nou, wat zijn nou eigenlijk de drijfveren voor mannen om dan wel een condoom te gebruiken? Dan blijkt dus, als zij aangeeft dat ze een condoom wil gebruiken, of als zij geen anticonceptie gebruikt, dan zouden ze wel een condoom willen gebruiken. Oftewel, ze laten het weer bij haar. Ja, passief dus. Passief. Zij moeten mee komen. En zou dit dan onderdeel moeten zijn van seksuele voorlichting en seksuele opvoeding? Ja, op school kan daar ook zeker nog aandacht voor zijn. 40% van de scholen besteedt überhaupt geen aandacht aan anticonceptie. Wat we heel vaak horen is dat als anticonceptie aan de orde komt, dan gaat het alleen om de pil en het condoom. En dan is de boodschap, het meisje moet de pil gebruiken om niet zwanger te worden. En een jongen gebruikt een condoom om beschermd te zijn tegen SOA's. Nou, dan leg je dus de norm alweer bij de vrouwen. Ja. Vrouwen moeten zorgen dat ze niet zwanger worden. En dat moet je eigenlijk samen doen. Precies. Dus daar is meer aandacht voor nodig, ook op school. Ja, het is wel een heel zijig morele conclusie, hè? We moeten er meer over praten en het is een gedeelde verantwoordelijkheid. Ja, ja, vind je? Vind je dat zijig? Ja, misschien een beetje. Oh, nou, ik denk dat het heel erg past in deze maatschappelijke trend eigenlijk. Ontwikkeling. Waarin die gendernormen steeds meer ter discussie worden gesteld. Hoezo is dit alleen iets voor mannen? Hoezo is dit alleen iets voor vrouwen? En het geeft heel veel ruimte, denk ik, voor plezier in seks. Absoluut. En dat is uiteindelijk het doel. Ja, daar maak ik me echt hard voor die seksuele gelijkwaardigheid. Ik denk dat daar heel veel in te winnen is. We gaan er nog even verder over praten zometeen na het nieuws van 3 uur. En dan kun je dus ook je vragen stellen aan Ingvil. Maar niet voordat we Just a Girl van No Doubt hebben gedraaid. Waarom wil je deze horen? Nou, eigenlijk als tegenhanger van Boys Don't Cry. Ja. Ik denk nou even het vrouwenperspectief. nou ja, dit gaat natuurlijk over dat vrouwen klein worden gehouden. Leuk om naar te kijken, maar vooral oppassen 's avonds op straat. Want anders dan loop je het risico om aangerand te worden. En zijn ze klaar mee. No doubt, hoorde je. Ik praat zo meteen verder met voorlichter en trainer bij Rutgers Expertise Centrum Seksualiteit, Ingvil de Haan. Wil jij misschien een vraag stellen aan Ingvil over seksuele opvoeding? Hoe je een gesprek met je kind kunt beginnen als ouder? Of wil je misschien je eigen ervaring delen met je eerste keer bijvoorbeeld? Laat het weten door een berichtje te sturen naar de NPO Radio 1 app. NPO Radio 1. 3 uur, Jelle Visser met het NOS-journaal. In het bedrijfsleven is de loonkloof tussen mannen en vrouwen de afgelopen jaren niet kleiner geworden. Dat blijkt uit onderzoek door het CBS, waarbij de cijfers uit 2018 en 2020 met elkaar zijn vergeleken. Vrouwen verdienen gemiddeld 19% minder dan mannen met vergelijkbare banen. Bij werknemers in dienst van de overheid nam het loonverschil wel iets af. Daar verdienen vrouwen zo'n 6% minder dan mannen. 2 jaar geleden lag dat nog op 8%. Bij leidinggevende posities is er geen loonverschil meer tussen mannen en vrouwen bij de overheid. Het demonstratierecht staat in Nederland onder druk. Gemeenten en de overheid leggen met een beroep op de openbare orde demonstranten onnodig veel beperkingen op. Dat schrijft Amnesty International in een nieuw rapport. Volgens Amnesty zien burgemeesters demonstraties vooral als een risico voor de openbare orde en niet als de uitoefening van een mensenrecht. De meeste demonstraties verlopen zonder problemen, aldus Amnesty. Kamerlid Gideon van Meijeren van Forum voor Democratie hoopt op een revolutionaire beweging die bij wijze van spreken de Tweede Kamer bezet om de regering weg te krijgen. Hij deed die uitspraak in een interview met een Belgische website. Volgens Van Meijeren gedraagt de staat zich tiranniek en worden Nederlanders van hun grondrechten beroofd, onder meer door de coronamaatregelen. Premier Rutte noemt de woorden op Twitter verwerpelijk en totaal onverantwoordelijk. Voetballer Cristiano Ronaldo lijkt aan te sturen op een vertrek bij Manchester United. De sterspeler heeft in een interview hard uitgehaald naar zijn trainer, Erik ten Hag. "Ik heb geen respect voor hem, omdat hij ook geen respect voor mij toont," aldus Ronaldo. De 37-jarige Portugees zegt zich verraden te voelen. Hij heeft het gevoel dat Ten Hag en een aantal bestuursleden hem weg willen hebben. Ronaldo werd onlangs geschorst omdat hij weigerde in te vallen tijdens de wedstrijd tegen Tottenham Hotspur. Het weer, vannacht is het helder. De temperatuur daalt landinwaarts op veel plaatsen tot rond het vriespunt. Overdag is het zonnig. Het wordt maximaal dan 12 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. KRO NCRV. Seksualiteit is zoveel meer dan alleen seks. De nacht van KRO NCRV. Met Meerte van der Drift. Ja, dat moet je het afgelopen uur wel duidelijk zijn geworden. Ingvild de Haan vertelde hoe ze per toeval eigenlijk bij het Rutgers terechtkwam, over het belang van seksuele opvoeding en wat er beter zou kunnen op school en ook achter de voordeur. Een van haar stokpaardjes, die gedeelde verantwoordelijkheid voor anticonceptie tussen man en vrouw. Graag geven we nu het woord aan jou. Dus wil je reageren op het gesprek met Ingvild? Wil je misschien iets vragen of je ervaring delen met het praten over seks, seksuele voorlichting? Wat zou je graag anders zien? Of misschien wil je wel iets delen wat jou destijds erg geholpen heeft? Laat het weten. Je kunt je vragen stellen via 0800-1121... of door een bericht te sturen naar de gratis app van NPO Radio 1. En er zijn al een heel aantal reacties binnengekomen het afgelopen uur via die app van NPO Radio 1... Als eerst, Ingvild, dank voor het delen van je persoonlijke verhaal. Ook over borstkanker. Ik denk dat het veel steun geeft aan mensen die zoiets meemaken om hierover te blijven praten. Nou, dan fijn. Ik hoop ook inderdaad dat ik daarmee iets heb kunnen doen voor anderen. Ja, de moeite om het te vertellen brengt misschien andere mensen ook weer iets. Ja. Even kijken. Bert zegt, seks heeft mij geholpen door het dagelijks te doen. Ja, als een stukje training. Even kijken, wat komt er nog meer? Stef stuurt een bericht. De eerste keer kan zeker wel pijn doen, ook bij mannen, ook bij mij. Ik kon het niet goed bespreekbaar maken en daarom ben ik er nooit meer aan begonnen. Is dat iets wat je herkent? Heb ik zelf nooit eerder van gehoord, moet ik eerlijk zeggen. Maar ik vind het wel heel sneu om te horen dat hij er nooit meer aan begonnen is. Ja. Ik zou zeggen, ga toch naar een seksuoloog dan. Misschien is er iets niet helemaal in orde wat makkelijk opgelost kan worden. Misschien, ja, ik speculeer maar wat, hè. Misschien zit de voorhuid te strak. Zou nog kunnen. Nou, Stef, toch misschien hier een keer over praten. Hans uit Breda vraagt zich af, heb je het met je eigen kinderen over seks en hoe dat allemaal werkt? Ja, dat heb je zeker. Ja, dat, volgens mij heb ik dat ook al wel verteld. Ja. Ik heb ook bijvoorbeeld voorgedaan hoe je een condoom omdoet met een banaan. Dat heb ik ook al vrij jong gedaan. En, ja. Hoe ging dat dan? Is dat dan serieus of wordt er dan gegiebeld? Dat was eigenlijk naar aanleiding van mijn oudste zoon. Die had op een gegeven moment condooms gekocht. Gewoon voor de grap. Kun je natuurlijk gewoon kopen in de supermarkt. Nou ja, dat had hij met een vriendje gedaan. En toen mijn jongste had zoiets van, wat is dat dan? En toen dacht ik, nou ja, dan ga ik dat gewoon vertellen. En ik ga het ook even laten zien. Ik haal hem uit de verpakking en ik laat even zien hoe dat dan werkt met een banaan. Nou, vonden ze gewoon heel interessant. Interessante middag, ja, was het. Ja. Er heeft ook iemand gebeld naar de studio. Dat is Marcel. Goeienacht. Hey, goeienacht dames. Nu spreek ik met Marcel uit Tilburg. Ik heb een vraag, maar allereerst complimenten voor dit geweldige onderwerp. Ik viel er net pas in bij het stukje verantwoordelijkheid van mannen voor anticonceptie. Echt zo mee eens. Oh, dankjewel. Ja, maar niet dat ik het niet. Ik ben niet heilig of zo. Hè. Ik ben daar niet. Ik ben er ook niet altijd goed in geweest. Maar niet te beroerd sinds ik wat ouder ben geworden om daarover te beginnen. En over een heel klein uitstapje. Ik zit dus net in het programma. En strak vooruit heb ik ook gehad. En dat bestond allemaal niet in de tijd dat ik opgroeide in het oosten van het land. Ik ben nu 50. En mijn seksuele voorlichting, die heb ik gewoon bij biologie gehad. Niet van mijn ouders. Dus dat is gewoon een andere cultuur en daar heb ik gewoon last van gehad. En bijvoorbeeld was ook van die vooruit. Ik las ergens, ik weet niet waar ik dat toen las. De middelen, media waren toen ook minimaal over dit onderwerp. Dat ik in een warm bad moest gaan oefenen met een erectie. Beetje moeilijk onderwerp. Maar gewoon de vooruit op te wijden, hè, te wijder te maken door in een warm bad te gaan zitten. Zo gezegd, zo gedaan. Maar mijn vraag. Ja, dat is wat mooi, dankjewel. Ten eerste, Marcel, voor het delen van die ervaring. En dat klinkt ook wel als niet heel prettig. Nee, dat was heel eenzaam. Ja. Maar goed, kijk, seksuele voorlichting. Toen ik op mijn 19e een vriendin kreeg, is echt een heel flauw grapje. In Twente hebben ze. Ik kom dus uit Twente, hebben ze flauwe humor. En mijn moeder die was een beetje schuldbewust op mijn 19 toen ik een vriendinnetje had. En die vroeg, weet je wel hoe het allemaal werkt? Dat was de hele seksuele voorlichting die ik meekreeg. En ik was zo flauw om heel Twents en droog te zeggen. En daar heeft ze mij niet in dank afgenomen hoor. Ik zei, ja, ik weet hoe alles werkt en over 9 maanden bij je oma. Dus dat was mijn dankwoord aan. En dat was het einde van de seksuele voorlichting van Marcel? Ja, dat was gelijk het einde, ja. Maar goed, mijn vraag. In verlenging van de anticonceptiepassage van zojuist. Ja. Ik heb hier gisteren een gesprek over gehad met mijn zoon van 17. Die echt hier heel mannelijk hier in de grote stad Tilburg opgroeit. En mijn dochter van 19. Die er gewoon van baalt dat ze niet veilig alleen over straat kan in deze wereld. En het is niet alleen van Tilburg of het oosten van het land. Maar gewoon in de hele wereld kunnen dames niet veilig over straat. Alleen, s'nachts. Keisler. Maar mijn vraag is, moeten we dus niet, zijn we niet toe aan een derde of vierde feministische golf of emancipatie? Want mijn zoon die wordt dus gewoon ook nog veel te mannelijk opgevoed. En ik vind dat we er wel aan toe zijn, want nou, zoals jullie voorbeelden van anticonceptie, ik vind het gewoon echt super scheef en mannen hebben hier een stap in te zetten. En ik ben blij dat vrouwen dat wel zien. Dat is mijn vraag. Zijn we niet toe aan nog meer emancipatie en feminisme. Dankjewel, Marcel. Ik wil je daarop reageren. Ja, geweldig, Marcel, dat jij er zo over denkt. Ik voel ook een beetje een verwantschap, want ik kom dan uit Zalland en ik heb familie in Twente, dus know where you're coming from. Ja, en ik ben het helemaal met je eens. Ik denk ook dat we toe zijn aan een, noem het een feministische golf. Ik noemde het net al eventjes. Ik maak me echt hard voor meer seksuele gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Er zijn gewoon gendernormen, hè, verwachtingen die we hebben van meisjes en vrouwen en verwachtingen die we hebben van jongens en mannen. En die zijn verschillend. En ik denk dat beide seksen daar last van hebben. En niet alleen mannen en vrouwen, maar ook iedereen die zich niet man of vrouw voelt. Want als jij moet voldoen aan een bepaalde norm, hè, bijvoorbeeld meisjes moeten zich netjes gedragen, mogen geen slet zijn, moeten wel zorgzaam zijn en pleasen. En zij moeten hun grenzen aangeven. En jongens aan de andere kant, die hebben geen last van dat ze een hoer worden genoemd. Hooguit een player. En zij kunnen kijken hoe ver ze kunnen gaan met meisjes. Jongens wordt geleerd om hun emotionele kant weg te drukken. Hè, niet huilen. Wees een bikkel. En dan leren ze ook niet naar hun gevoel luisteren. Laat staan dat ze zich kunnen inleven in het gevoel van een ander. Dus dat zijn beide seksen hebben last van die gendernormen eigenlijk. Dus laten we vooral, en daar hebben ouders een taak in, maar ook school, daarin gewoon die gendernormen overstijgen. En niet die verwachtingen hebben van elkaar. Nou, ik voel ook die Vlaamse grap. En wat grappig dat je een Sallandse roots hebt. Want die liggen gewoon naast elkaar inderdaad. Ja. Maar nu u deze professie hebt en dit fijne antwoord geeft. Een tweede vraag is dan direct, hoe dan? Nou, ik denk dat jij hebt een zoon en een dochter. Ik denk Het begint in het gezin. Maar precies. Ik heb maar één gezin, weet je wel. Ja, nou en u hebt die professie. En u vertelde net over uw campagne van 20 tot 25-jarigen. Mm-hmm. Maar dit onderwerp, weet je, ik heb een hele andere professie. Ik kan vrijwilliger worden bij de Rutgersstichting. ik noem maar wat, maar u hebt deze professie. Ja. Nu ik u deze vraag stel, beantwoord hem eens. Ja, nou ja, wij doen daar dus al van alles aan bij Rutgers. We hebben allerlei projecten, programma's om inderdaad, bijvoorbeeld met jongens te praten over wat is nou mannelijk. Met vrouwen hebben we het ook over gendernormen met meisjes. Heel goed. Ja, heel goed. Alleen mijn zoon die belt niet bij jullie aan, hè? Weet je wel zo ongeveer. Nee. Dus je bedoelt ook, hoe raak je die groep, de hele groep jongens? Ja, dan ligt er toch vooral een taak bij scholen. Dus dat het daar ook echt aan de orde komt. Ja, nou ja, en bij Mark Rutte. Dus als je daar ook even af en toe aanbelt en zo, dan komt het misschien nog goed. Dan komen we er misschien. Nou ja, en wat er nog een lichtpuntje is, die gendernormen, zeg maar, die liggen ook ten grondslag aan seksueel grensoverschrijdend gedrag, hè? Daar kan je denk ik wel iets bij voorstellen. Dan is er natuurlijk een hoop gebeurd de afgelopen tijd met de uitzending van Boos als laatste druppel. Maar dat heeft er wel toe geleid dat we nu een regeringscommissaris hebben, Mariette Hamer, voor seksuele grensoverschrijding. En haar opdracht is om echt die cultuurverandering op gang te brengen. Dus... Dat vind ik heel mooi. Ik reageer gelijk even heel Twents, als je mij niet... En Rotterdam, ik heb ook heel veel Rotterdam gewerkt. Ik ben het echt zo mee eens, maar mijn dochter voelt zich onveilig op straat. Dat is nu. Nu, weet je wel. Ja. Ze mijt bepaalde plekken als ze s'avonds van een roeitraining thuis komt. Ja, ik kan me daar alles bij voorstellen, hè, als vrouw. Ik heb daar ook last van. Ja, dat doet me pijn om te horen. Maar ik zou graag willen horen hoe ik haar zou kunnen helpen. Ja. En mijn zoon die heeft haar al tips gegeven. Zorg dat je omgeving veilig is. Ga nooit alleen over straat. Maar dat is toch te sneu voor woorden. Precies, ja. Ja, dan ligt het weer bij de vrouw om te zorgen dat ze geen risico loopt. Terwijl je eigenlijk zou willen dat iedereen gewoon, desnoods in de naki, over straat kan. Ja, weet je, ik voel me veilig op straat. Maar dat komt gewoon omdat ik in de mannensamenleving, de hele wereld dus. Mm-hmm. Ik wil me wel wat breder trekken. Het is in de hele wereld, en nou zijn er ook goede mannen hoor. Weet je, ik ben veilig in Frankrijk, ik ben veilig in Ierland, ik ben veilig in Nederland. Ja. Maar vrouwen niet. Nee, maar ik denk wel dat mannen zich nu onderhand steeds meer bewust worden van... Hè, ook door alles wat nu naar boven komt aan seksuele grensoverschrijding. Als man heb je gewoon een dominante positie, zeg maar. Je bent gewoon de sterkere. En mannen kunnen... vrouwen zich juist veilig laten voelen. Dus zie je een vrouw op straat lopen... Die haar tas krampachtig vasthoudt. Wat goed, ja. Ja, wees je bewust van dat de vrouw jou bekijkt als mogelijk gevaarlijk. Nou, super. Ik vind het echt een hele fijne reactie voor jullie. En bel ook nog even met Marco over deze... want daar ligt het ook. Hè. Het ligt niet alleen bij individuele mannen. Ga alsjeblieft door met het werk en bel bij de hoogste bomen aan. Want we zijn nog lang niet klaar met de emancipatiegolf. Ja, iemand die zich daar ook heel hard voor maakt is Jens van Tricht met Emancipator. Misschien voor jou ook wel interessant om een keertje te bekijken, Marcel. Jens van Tricht, Emancipator. Dankjewel, dames. Hey, succes jij met bedankt. Uitzend. Ja, heel graag gedaan. Dankjewel. Je hebt nog een fijne uitzending. Doei, doei. Deel het meteen op NPO Radio 1. Niet op de socials, want daar scrollen ze doorheen. Zet het niet op Zwift, maar deel het gewoon met Mirte van der Drift. Is er iets waar jij je aan stoort? Of ben je gewoon heel blij? Nu komt de beller aan het woord. Dus wees er snel bij. Het luisterend oor. 0800-1121. John, goeienacht. Hey, goeienacht. Hey, ja. Je bent er weer. Fijn. Wat kan ik voor je doen? Als het interessant is, dan bel ik graag. Dit onderweg gaat mij wel aan het hart. Ik wil eerst even zeggen, mijn eerste keer net, ik ga er niet te lang over. Maar ik had eerst mijn rijbewijs, hoor. Duurde eventjes. Je was niet zo jong. Nee, en dat oefenen met een banaan, ja, dat kan heel confronterend overkomen bij jonge jongens. Maar goed. Omdat dat zo groot is, bedoel je? De meeste bananen zijn wel aan de maat. Om hier kijken op de schaal, dan zou ik dat geen leuk voorbeeld vinden. Maar goed. Klopt trouwens, ja. Mijn jongste zei ook, oh, zo groot? Dus dat heb ik wel even uitgelegd, dat het niet zo groot is. Misschien moeten we een kwart komkommer doen of zo. Nou, komkommer is ook nogal behoorlijk dik. Dat is ook zo. Maar oké, waar ik over bel. Ja. Het gaat over die voorlichting op school, hè. Daar ben ik ook voor. Maar ik heb daar in mijn jeugd totaal geen behoefte aan gehad. John, ik kan jou niet zo onwijs goed verstaan. Bel je op speaker? Ja, dat klopt. Oh ja, als je me even aan je oor houdt, is het net even wat beter. Oké, dan ga ik even de speaker uitzetten. Merci. Ja. Zo is beter, hè? Ja, stukken beter. Je zei op school. Ja. Kijk, ik heb daar geen behoefte aan. Ook niet van mijn ouders, van niemand. Ik kom uit een groot gezin, nou ja, met z'n vieren. En we hadden het daar niet over. De eerste keer heb ik van dat meisje geleerd. Het ging gewoon, weet je wel, dat ging in die tijd. Het is al heel lang geleden. Maar mijn vraag is, stel nou dat... kijk, ik vind die seksuele voorlichting op school, daar ben ik voor, hoor. Ik bedoel, het moet niet bij de ouders. Want als je ouders geen behoefte aan hebben, of die weten er niks van, of die durven niet, ja, dan zit je als kind met de gebakken peren als je daar wel interesse in hebt. Maar mijn vraag is, als je daar nou geen behoefte aan hebt, hè, en ik vind dat als dat bij 14 jaar begint op school, vind ik vroeg genoeg eigenlijk. Basisschool moeten we eigenlijk helemaal vanaf blijven. Daar ben ik heel conservatief in. Maar wat nou als... hoe zit dat nou met die vrijwilligheid? Als een van die kinderen in de klas zegt, sorry, juf of meester of wat, ik heb hier geen zin in. Spijt me zeer, ik doe even niet mee. Hoe wordt daarmee omgegaan op school? Nou, Ingvel, wil je hierop reageren? Ja hoor. Hoe denk je dat scholen ermee omgaan als een leerling zegt... nou, ik heb geen zin in rekenen vandaag hoor, of in wiskunde. Dus ja, nee, dit hoort er gewoon bij. Je gaat niet een leerling uit de les zetten die daar geen interesse in heeft. Het kan ook zijn dat de interesse pas later komt. Je hoeft ook niet bang te zijn dat een kind er nog niet aan toe is. Want als een kind iets hoort waar hij nog niet aan toe is, dan gaat het ene oor in en het andere oor uit. Dus, en je hebt altijd in de klas kinderen die wat verder zijn in hun ontwikkeling dan andere kinderen. Dus, maar dat wil niet zeggen dat je dan de hele klas maar geen voorlichting moet geven natuurlijk. Nee, dus toch, John, als je er geen behoefte aan hebt, het hoort erbij, net als wiskunde. Want ik ben net als u ben ik van mening dat als jij de oom en tantes geen kusje wil geven, dan hoeft dat niet. Moet dat niet hoeven, zeg maar. En dan vind ik dit verhaal eigenlijk hetzelfde. Je kan natuurlijk wel in de les, dan is het ook belangrijk om een veilige sfeer te creëren. Want het is natuurlijk wel een ander onderwerp dan bijvoorbeeld wiskunde. En dat je wel aan kan geven van, we gaan het hebben over seksualiteit. Je hoeft geen persoonlijke verhalen te delen. En je kan ook altijd zeggen van, nou, deze vraag wil ik niet beantwoorden, of ik vind het niet prettig om hierover te praten, dan geef je ook aan de leerlingen, je kan je grenzen aangeven. En ook als docent dat kan je... Dat er allemaal bijgezegd wordt. Ja. Dat zou fijn zijn. Ja, ja, ja. En ook als docent, hè, je kan ook zeggen van, nou, deze vraag is mij te persoonlijk, die ga ik niet beantwoorden, maar wat is misschien, waarom wil je dit weten? Hè? Ga op zoek naar de vraag achter de vraag, want dat is het vaak. Ja, okay, mooi, John. Dankjewel. Dank voor het bellen. Jo, groetjes. En dan Floris uit Amsterdam. Goeienacht. Een hele goede avond. Nacht, liever gezegd. Ik heb een vraag met betrekking tot niet een volgende vrouwen-emancipatiecyclus, maar een mannen-emancipatiecyclus. Precies, ja. Mm-hmm. Interessant. En daar vraag ik me allereerst af. Heeft Rutgers daar ook aandacht voor? En op welke wijze? Over de mannen-emancipatiecyclus, bedoel je dat? Ja. Nou, wij richten ons niet alleen op vrouwen of alleen op mannen. Op beide genders en alles wat daartussen zit. Dus... Ja, dat is een prachtig algemeen antwoord. Maar mannen overschrijden iedere grens. En in mijn ogen gebeurt dat voornamelijk doordat een man een spermaontwikkelingscyclus heeft. En op het moment dat hij het hoogtepunt heeft, verandert zijn hele feromonenhuishouding en overschrijdt zijn eigen normen gedrag, omdat hij alleen maar wil ejaculeren. Dat doet hij niet bewust, maar zijn hele systeem is erop gericht en wordt... Dat noemen ze dan jager. Ja, dat is een traditioneel concept van mannelijkheid, denk ik. Dat denk ik ook, inderdaad. Dus ik ga daar ook niet in mee. En vrouwen hebben natuurlijk net zo goed seksuele lust, hè? Dus ja, ik heb het niet over lusten in dit geval. Sorry. Het gaat mij erom dat een man in de top van zijn cyclus, en dat kan 2 dagen zijn of een week, maar iedere keer verandert zijn feromonenzicht. En dat zou hij bewust moeten zijn en zou hij moeten beheersen. Ja, dus dan zou je dan pleiten, Floris, voor een emancipatie van cyclus van een man? Emancipatie van bewustzijn van precies. De cyclus? Precies, ja. Dus daar meer kennis over en verantwoordelijk over. Okay. Helder, dank je wel. Nog een reactie die hier een beetje bij aansluit is van Karin. Wat gek toch dat er altijd weer van vrouwen moet komen. Wat is de mannelijke tegenhanger van de feministische golf? Ik bedoel, mannen moeten ook een gevoel van verantwoordelijkheid ontwikkelen dat elke andere vrouw hetzelfde is als bijvoorbeeld hun moeder of zusje. Mannen moeten emanciperen. Zij verdienen vaak al meer. Luister maar naar het nieuws van 3 uur. Ja, klopt. Jij wees me er ook op. Ja. Als het gaat om seks, laten mannen het blijkbaar afweten. We moeten afsluiten. Ik wil je bedanken voor dit gesprek. We zijn nog lang niet overal aan toegekomen. Dus ja, het blijkt maar weer. Het is een relevant onderwerp. Ja, ik vond het heel leuk om hier te zijn. We gaan jouw nummer nog draaien. Oh, tof. Tiger Lily, Forever. Wat is dit voor nummer? Het is een nummer wat we zelf hebben geschreven. In 2002 opgenomen. Ik heb de tekst geschreven en het gaat over mijn vader. Die is overleden in 1996. Een paar jaar later heb ik dit nummer geschreven. En we hebben het in 1 take opgenomen. We waren een demo aan het opnemen met de band. En deze hadden we helemaal niet ingestudeerd. En we hadden nog tijd over. En ik dacht, nou, ik wil hem heel graag opnemen. Dus in 1 take. En dit is het resultaat. Wauw. Inge Vildaan, programmamedewerker anticonceptie abortus van het Rutgers. Dank je wel voor dit gesprek. Graag gedaan. Kijk, daar is hij. Tiger Lily met Forever. This morning, thought I saw you walking. A glimpse, then the magic was gone. A man of your age with the same glance, same posture. Through me and out. Van Tiger Lily op verzoek van Ingvil de Haan. Het gesprek met haar kun je terugluisteren in onze podcast De Nacht Van. In de nacht luister je naar de mooiste audioverhalen van NPO Radio 1. Vandaag wordt de Dutch Podcast Award uitgereikt. Net na 4 uur spreek ik met Wouter Monde, die met zijn podcast Elektra een van die genomineerden is. Daarover hoor je dus straks meer. Eerst laat ik je kennis maken met een podcast van de KRO en NCRV die ook kans maakt op een van die prijzen vanmiddag. In de categorie Sound Design. Lage Lieder is dat. Van Michiel van Weerthof en Lot Broos. Ze gaan in een 6-delige serie op zoek naar de verhalen achter vergeten volksliederen. Hey Giltje. Ja? Welke opname ga je ons laten horen? Dit is een kortje. Opgenomen in 1981 in het Noord-Brabantse S. Oh. Gezongen door oud-pastoor Franciscus Geboers. En hij zingt voor ons... Er waren eens 3 broeders. Komt-ie. Er waren eens 3 broeders... En die gingen samen uit wandelen. En ze kwamen aan een groot meer. En in dat meer er lagen 3 bootjes. En het eerste was brek. En het tweede was vrek. En het derde, dat was geen boeien meer in. En waar geen boeien meer in was, gingen ze alle 3 in zitten. En de eerste verzonk en de tweede verdronk. En de derde die kwam in de eeuwigheid niet meer om. En die in de eeuwigheid niet meer omkwam, ging uit om zijn broeders te zoeken. En ze kwamen aan een groot woud en in dat woud er stonden veel bomen. En ter midden dier bomen, daar stond een kapelke. En bij de kapelke stond een elzenkuster en een eikendominee. Oh, dat was het. Er waren 3 broeders. Ja. Die gingen in een bootje zitten. Dat waren 3 verrotte broodjes. Die waren brek en vrek. Ze verzopen. Maar ja, toch niet. Komen we aan bij een eiland in een meer. Nou, een bos met bomen, ja. Ja. En daar staat een eikendinges. En een kapelletje. En een kapelletje. Ja. En dus ja, het is heel irritant. Het heeft geen einde of zo. Misschien is dat vergeten, ik weet het niet. Maar wel steeds hele duidelijke zins. En het is heel... Ja. Hoe heet dat? Gregoriaans. Oh, heet dat zo? Ja. Onze Franciscus Geboers zegt hier trouwens zelf nog over. Oh. Dat liedje, dat heb ik van de zogenaamde kransbijeenkomsten. Dat waren bijeenkomsten van oude pastoors uit de 30er jaren. En dat liedje, dat slaat op een tijd, laten we zeggen in de middeleeuwen, dat er pastoors waren die geen Latijn kenden. En die zongen dan bij het evangelie zomaar een of ander verhaaltje, zoals dit. Een vrij onzinnig verhaal. En het heeft zo de toon van het evangelie. De mensen verstonden het toch bijna niet. Maar dat was daarmee was de pastoor dan gered. Vooral die pastoors die geen Latijn kenden. Wel heel slim van die pastoors. Maar hij zegt hier zelf dus eigenlijk ook wel van ja, het verhaaltje was vrij onzinnig. Maar het is wel echt een vrij duidelijk onzinnig verhaal. Het heeft ook iets van een sprookje, vind ik. Er waren is, er was eens. Vind ik ook wel interessant om even nog naar te gaan kijken. Nou, ik weet niet hoe goed jouw Latijn is. In domine patri sancti. Dat wow. Ja, vind overtuigend. Misschien dat we dan zelf even een prevalende pastoor moeten vinden. Er staat hier toevallig een behoorlijk grote kerk langs. Ja, de Sint-Jan. Vanaf mijn huis in Den Bosch kuieren we naar de Sint-Jan. Over een half uur begint de mis. Onderweg kom ik geen pastoor, maar wel een priester tegen. Spreken jullie een mondje Latijn? Dat wordt van mij verwacht als priester, maar... Zeker. Domine miserere, sia peccatibus tibi. Dat is een heel lang lied, hoor. Dus het refrein, hè? Ja, ik durf de rest niet aan uit mijn hoofd. Dat is, En dan zegen voor alle die hier naartoe kijken en luisteren. Alsjeblieft. Amen. Ja, maar waar gaan we dan mee naartoe met deze uitzending? Naar de kerk. We zijn in de Sint-Jan. Het is eigenlijk best mooi. Na de mis hebben we een afspraak met het koor. Zij zingen in het Latijn, dus kunnen ons daar vast iets over vertellen. Orate Celi Dei Super. Et nubes pluo ant justum. Het is dan wel dat ik nu niet kan vertellen wat dat precies betekent. We doen een bekske bij Schola Cantorum, het koor van de Sint-Jan. Daar spreken we koorleden Marjorie, Emma en... En ik zei de gek, Jeroen Felix is de rector cantus, zoals dat dan heet. En dat is eigenlijk al meteen een Latijnse naam voor directeur van het zingen. Om maar met de deur in huis te vallen. Meneer de kantor, kunt u een beetje Latijn? Ja, het wordt wel verwacht van mij, ja. De gezangen die in de kathedraal gezongen worden, als die in het Latijn zijn, dan weet ik ze, ja. Het Gregoriaanse is eigenlijk van mond tot mond doorgegeven. En dat is men gaan verzamelen, hey, van... Daar zingen ze zelfs daar. Dan gaan we opschrijven. En dat is een verzamelnaam Gregoriaans. Dat is gewoon alles wat we in de kerk zingen. En dat is tot 40, 50 jaar geleden was het altijd in Latijn. Helemaal. Dus heel lang hebben mensen gewoon niet geweten wat er werd gezongen. Durf ik zo niet te stellen. Ik denk dat dat nu nog in de eigen taal idem is. Want als ik letterlijk de psalm die gezongen wordt in de eigen taal... Uw genade, Heer, zij over ons. Nou, dan denk ik ook wel eens allemaal wat er allemaal bedoelt, jongens. Waar gaat het allemaal over? Dus ik denk niet dat het verschil heel groot is. Zou het in een fantasietaal kunnen? Bij de kinderen hebben we ook een lied wat fantasietaal is. En dat werkt wel, dus ik denk wel dat het zou kunnen. Hoe klinkt die? Foefoedika, foefoedika is reden, loren, lorika. Foefoedika, foefoedika is reden, lorika. Voor één kind kan er daar iets mee bedenken van, oh, dat betekent dit. Of een ander kind kan zeggen van, oh, dat betekent voor mij dit. Nou, prima. En dat is in het Latijn in feite ook even goede vrienden. Heerlijke visie op taal. Hey Lot, dat vind jij vast leuk als docent Nederlands. Nou, c'est le ton qui fait la musique, hè? Terwijl jij een beetje tof zit te doen met je vocabulaire, laat ik de koorleden maar eens naar ons liedje luisteren. Zouden ze iets herkennen? In dat boot stonden weer bomen. En ter midden die bomen stond een kapelke. En bij de kapelke stond een Else kuster. En een enkel dominee. Reactie? Ik vind het erg grappig eigenlijk. Omdat het... Dit ken ik, ik herken dit van... Wat plebaan bijvoorbeeld zingt wel eens. En dat dan heel eentonig, maar heel veel woorden eigenlijk wel. En dan uiteindelijk een he. Dit is mijn bloed, dat voor u en alle mensen wordt vergoten. Tot vergeving van de zonde. Blijf dit doen om mij te gedenken. Wat maakt Latijn een mooie taal om in te zingen? Normaal als ik lees, zie ik wat ik lees. Maar nu zing ik en dan ben ik meer met de muziek bezig eigenlijk nog dan de tekst. Ik heb soms ook wel dat, zeg maar, door de melodie te horen... dat je eigenlijk dan automatisch weet wat je moet zeggen. Dus door de melodie er eerst is, ga je dat heel makkelijk voelen. En als ik me te veel bezighoud met die tekst... dan wordt het een beetje een ver van je bed show. Dus, even samenvattend. Voor het overbrengen van de boodschap maakt het dus eigenlijk helemaal niet echt uit wat je zingt. Latijn, nep-Latijn, Nederlands, nep-Nederlands. Het maakt niet uit. Taal zit soms zelfs de betekenis in de weg. Maar wat betekent dat dan voor ons liedje? Die drie broers die verdrinken en uitkomen bij die Else kustert. Moet ik daar iets bij voelen dan? Laten we onze experts maar bijhalen. Het Meertens Instituut. Geef mij dat geld maar. Die prinses interesseert me niet zoveel. En nou, einde verhaal. Succes. Dit is Theo Meder. Verhaalspecialist van het Meertens Instituut. Ik voorzie een lange sexy reacties op deze podcast. Dit is Martine de Bruin, liedspecialist van het Meertens Instituut. Martine, wat is dit voor raar liedje? Dit is wat je een wilde vesper noemt. Dus op een kerkmelodie waar Latijnse teksten op gezongen werd... wordt nou een Nederlandse tekst gezongen... en dat is dan vaak een beetje een onzintekst. Nonsens. Leuk. Voor de lol. Dit heeft dus eigenlijk helemaal niks te maken echt met een katholieke traditie. Jawel. Het is katholieke leut. En het is protestantse spot. Oh. De een zijn lol is de ander zijn ook lol eigenlijk. Alleen op een andere manier. Behalve deze gekke tekst zijn er nog meer die als wilde vesper dienden? Ja, ja. Aad Doornbos heeft er een hele haffel opgenomen. Ze staan in de liederenbank. In de tijd dat er nog geen broodbonnen bestonden... hadden de boeren van Bokkelen een groene bol gevonden. Viva Bakkelorum. Toen sprak de wijze secretaris, dat is vassedij van een dromedaris. Viva Baccalorum. Toen sprak Brior tot pater van Galen, dat hij 10 flessen van de beste wijn moest gaan halen. Gloria zongen de paters, fraters en broeders tezamen. Heilige armoede, dacht ik zal u in eeuwigheid niet verlaten. Amen. Katholieken hebben in ieder geval een ruime zelfspot. En die maken graag grapjes over hun eigen kerk en geloof. Katholieke tenen zijn minder lang. Ja. Ik voorzie een lange sectie reacties op deze podcast. Hey Michiel. Hey Lot. Martine die zegt dus, dit is een wilde vesper. En de tekst is onzin. Ja? Maar dat is toch best wel specifiek voor onzin? Waar komt deze tekst vandaan? Dit verhaal is verspreid over heel Europa, Noord-Afrika en het Midden-Oosten. En zelfs tot in Mongolië toe. Hè? Dus dit is geen wilde vespers? Dit is een leugensprookje. Ja, de Grimms hebben hem als eerste opgetekend. Het is een sprookje van Grimm? Ja, het heet Knoist en zijn 3 zonen. Knoist? Knoist, ja. Waarom de hoofdpersoon nou Knoist heet. En in de vertaling van de Grimm-bundel in het Nederlands heet het sprookje Knoest en zijn 3 zonen. Knoest en zijn 3 zonen. Tussen Werl en Soest woonde een man en die heette Knoest. Hij had 3 zonen. De ene was blind, de ander was kreupel en de derde was spiernaakt. Op een dag liepen ze door het veld en toen zagen ze een haas. De blinde schoot hem, de kreupele ving hem en de naakte stak hem in zijn tas. Toen kwamen ze bij een grote, machtige rivier waarop 3 schepen voeren. De ene ging er vandoor, de ander zonk en in de derde zat geen bodem. Het schip waar geen bodem in zat, daar gingen ze alle 3 aan boord. Ze kwamen bij een groot, machtig bos en daar stond een grote, machtige boom. En in die boom was een grote, machtige kapel. En in die kapel was een koster van beukenhout en een pastoor van bukshout. Die deelde wijwater uit met knuppels. Zalig is de man die het wijwater ontlopen kan. Leven ze nog lang en gelukkig? Nee! Maar heet hij gewoon Knoest dan omdat het rijmt op Soest? Waar is Werl dan? Soest in Nederland. Soest in Nederland hebben ze ervan gemaakt, ja. En Werl, is dat een naam, plaatsnaam? Ik ken geen plaats Werl. Ik ben nu aan het googlen. Er is een Soest in Duitsland. Ja, dat zal inderdaad dan. En dan moet Werl daar in de buurt zijn. Het bestaat. Ja. Natuurlijk is het niet waar. Wij zoeken ook eigenlijk nooit meer naar een oerversie, omdat we gewoon weten dat we die nooit gaan vinden. Ja, maar dat is voor een podcast natuurlijk juist ontzettend interessant. Beste luisteraar, kijk eens op Google Maps. Ergens tussen Werl en Soest loopt de rivier de Meune. En langs de Meune ligt het dorpje Oberense. En in Oberense staat een eeuwenoud houten kapelletje. En ja, in dat kapelletje zit een Else Kustert, right. Michiel, ik zei het toch, het is gewoon een sprookje. Maar, oké, wel echt een heel raar sprookje. De Grimmetjes hadden niet echt een dag bij deze. Maar werkte zij eigenlijk hetzelfde, als ik dat goed begrijp, als Aten werkte? De gebroedertjes Grimm? Nee, zo werkt het niet. Zij zaten vooral thuis in Kassel. En daar kwamen mensen langs die verhalen vertelden aan hen op hun verzoek. De mythe is dus dat ze op het platteland bij boeren allemaal verhalen aan het verzamelen waren. En dat is men gaan verzamelen. Hé, van daar zingen ze zelfs daar. Dan gaan we opschrijven. Maar degene die ze in Kassel spraken waren gewoon de buurmeiden. Wilhelm is zelfs met een van die twee getrouwd. Nou, en die buurmeiden hadden het misschien weer uit Moeder de Gans. Een sprookjesbundel van 100 jaar daarvoor. Het feit dat sprookjes bestaan, hebben de gebroeders Grimm een bevorderlijke rol gespeeld? De schriftelijke vastlegging bij verhalen is altijd van belang voor de continuatie van een verhaal. Dat kan daarna weer mondeling doorgaan. Maar als er af en toe een boek of een geschrift tussen zit, dan is dat behoorlijk bevorderlijk voor het voortleven. Van die ene versie, terwijl andere versies dus waarschijnlijk, ja, misschien wel minder populair worden, omdat mensen neigen naar die ene versie die terug te zoeken is, die je in het dagelijks leven vaker tegenkomt. Maar wat nou als je het niet vastlegt in een boek, maar in een attractiepark? Dan heb je eerst de gebroeders Grimm of Andersen, of weet ik veel, die verzamelen sprookjes. Dan komen er partijen als, nou, wat zullen we zeggen, Disney. En in Nederland misschien de Efteling. Die kanoniseren het nog verder. En die zijn blijkbaar misschien zelfs een soort, zou je ze poortwachter kunnen noemen van die verhalen? Nee, hoeder. Wij zijn hoeder van het sprookje. Want wij vinden dat sprookjes moeten blijven bestaan. Om inderdaad die fantasie levend te houden en de mensen creatief te laten zijn. Waar zijn we? Nou, ik denk dat ik het wel weet. We zijn in de Efteling, in het Sprookjesbos. En dit is Karin Koppelmans van de Efteling. Zij weet van alles over sprookjes. Sprookjes zijn eigenlijk een overlevering van de gebroeders Grimm, Moeder de Gans, Andersen. En dan ineens ontstaat het plan om daar een park mee te maken. Ja, hoe komt dat nou? Wil je dat weten? Burgemeester van der Heijden in Loon op Zand, die wilde graag iets doen met een speeltuin die hier al was. En die speeltuin, daar wilden ze toeristen naar trekken. En toen hebben ze bedacht dat ze dat zouden kunnen doen met een sprookjesbos. Ja, dat is fantastisch, maar daar moeten we wel een ontwerper bij zoeken. En dat werd Anton Pieck. Hij heeft gezegd, ik wil het eigenlijk alleen maar meewerken als jullie precies maken wat ik teken. De metselaars hier, die moesten scheef metselen en dat moesten ze echt leren. Maar dus allemaal om een sprookje te vertellen. Wij vertellen het verhaal eigenlijk altijd in een scène. Eigenlijk weet iedereen kent dat verhaal wel, maar we willen juist dat de mensen zelf gaan nadenken, hoe was het ook weer? Hoe was het sprookje vroeger? Niet alles voorgekauwd, gewoon zelf nadenken, zelf je fantasie gebruiken. Dat, als we dat kunnen bereiken in het Sprookjesbos, ja, dan hebben we denk ik ons doel bereikt. Ja, dat gaan we uittesten bij Eftelingbezoekers. Doe je ogen dicht en beeld je de volgende scène in. Scheefgemetseld huisje. Voor de deur staat een meisje met een rode outfit. Hoe ging dat verhaal ook alweer? Kunnen jullie Roodkapje navertellen? Zij moest van haar oma. Nee, ze moest naar haar oma. Moest ze fruitmand brengen. Ze heeft een mandje. Met proviant. Er zat een rood ding, cape ding om, maar de vos. En de zeven geitjes, die horen er ook bij. Bij Roodkapje. En die had het verleed om bloemen te plukken natuurlijk en van het pad weg te gaan. Vervolgens ging de wolf naar grootmoeder toe, had grootmoeder op en wachtte op Roodkapje. Maar daarna komt ze. Er zijn ook nog zeven geitjes. En toen ging zij aankomen en toen was, wat heb je een grote neus? En toen werd ze opgegeten. En toen deed hij volgens mij ook alsof hij haar was. Einde. Ja. Dat is juist de kracht, dat je, je geeft een scène en de rest doen de mensen zelf. Nou, test geslaagd. Dit was Roodkapje en de Zeven Geitjes. Dus het is eigenlijk, je weet, een paar iconische haakjes. Ja. En alles wat ertussen zit, dat verdwijnt of dat vul je dan zelf in en dat gaat dan een eigen leven leiden. Ja. Wat is een sprookje? Ja, hoe lang wou je het antwoord hebben? Je hebt categorie volksverhalen en sprookjes vallen onder de categorie fictie. Je hebt ook sagen, die zijn bedoeld als non-fictie. Dat zijn verhalen waar je moet geloven over spoken en bovennatuurlijke dingen en reuzen en kabouters en noem allemaal maar op. Dat is de bedoeling dat de verteller en de luisteraar daar min of meer in gelooft. Maar in een sprookje, daarvan weet je bij de beginformule al, het wordt een sprookje. Dit is fictie. En ze leefden nog lang en gelukkig aan het eind. En is de boeketreeks het moderne sprookje? Ja hoor. Mensen vinden collectief een aantal sprookjes het interessantste. Weten die ook, horen die op school, lezen die in boeken. Zien dat gerecycled bij Disney enzovoort. Dus het is voortdurend weer Roodkapje, Sneeuwwitje, Assepoester, Door een Roosje. Een reeks van zo'n 10 sprookjes die iedereen wel in het collectieve geheugen heeft zitten. Maar we waren bij de Efteling. Natuurlijk testen we dat uit. Lieve mensen, mag ik jullie wat vragen? Kunnen jullie 10 sprookjes opnoemen? Oh, dat kan ik wel. Moet ik beginnen? Wacht. Roodkapje, Door Roosje. Door een Roosje. Sneeuwwitje. Kleine Zeemermin. Aladdin. Weten jullie nog? Ik heb geen idee. Fakir. Zit ik er nog niet, hè? Ik vergeet nog vast een mooie dame. Cinderella. Kijk, de grote kijk hier! De grote lange nog drie, nog een... En de prinses. Hans Grietje, ja. Die Moana. Die met het water en... Zit ik er nog niet? Oh, wacht. De, Donald Duck. Lieve luisteraar, wees eerlijk. Kon jij het wel? Waarom zijn sommige sprookjes helemaal boven in de verbeelding terechtgekomen, het collectief geheugen, en andere gewoon verdwenen? Ja, dat vind ik een goede vraag. Dat is wel een heel lastige vraag. Lastig, ja. Hey, maar en onze Knoest dan? Ken jij het sprookje van Knoest en zijn 3 zonen? Nee, dat ken ik niet. Het kan best. Het is natuurlijk ook wel gebeurd dat bepaalde sprookjes min of meer uitgestorven zijn met de laatste vertellers. En dan weet je wel in archiefstukken dat die sprookjes er waren. Maar ze worden niet echt actief meer verteld nu. Een laatste test. Lieve mensen, mag ik jullie wat vragen? Kennen jullie het sprookje van Knoest en zijn 3 zonen? Nee. Nee. Nee, echt niet. Ik ben misschien Belg, het komt misschien daardoor. Gelukkig is hij terechtgekomen in deze podcast. Dus dan zeggen mensen, Knoest? Oh ja, dat was toch die aflevering van Lage Lieder? Oh ja, hoe ging dat verhaal ook weer? En dat was allemaal met iets met volksliedjes en dat duurde echt super lang. Dus ja. Dat heb ik toen uitgezet. Maar ik gaf wel 5 sterren op iTunes en 5 sterren op Spotify. En ik vertelde er iedereen over op straat dat het fantastisch was. En zo leefde dit verhaal nog lang en gelukkig. Ja, ik zeg tegen de kinderen ook het attende domine, wat de kleine kinderen toen straks zongen. Elk woord vertalen hoeft niet. Als je maar de grote lijn weet en het grote verband. Als ik bij Door een Roosje naar boven loop en ik zie daar Door een Roosje liggen... ik ben met mijn kind daar ook naartoe gegaan en ik heb dat laten zien. En dat zijn de dingen die we delen. Dat is waarom je kinderen ermee naartoe neemt, denk ik. Je hoopt dezelfde herinneringen te maken als dat je zelf hebt. En dat verbindt. En wat moeten we doen? Verbinden met elkaar. En met God. Yes. Dus ik maak er nu meteen een reclame voor. Beste mensen, kom alsjeblieft weer naar de kerk. Vier met ons mee en bid om de vrede. En zo blijven verhalen lustig doorzingen. Wat we dan ook gaan doen met onze band. Hier is Moi le voisin met de nieuwe versie van... Er waren eens drie broers. Er waren eens drie broeders en die gingen samen uit wandelen. En ze kwamen bij een groot meer en in dat meer daar lagen drie bootjes. De eerste was brek en de tweede was brek en de derde, daar was geen boeien meer in. En waar gingen boeien meer in was, daar gingen ze alle drie in zitten. De tweede verzonk en de derde kwam in de eeuwigheid niet weer om. En die in de eeuwigheid niet weer omkwam, ging uit om zijn broeders te zoeken. Ze kwamen bij een groot woud en in dat woud daar stonden veel bomen. En te midden dier bomen daar stond een kapelleke en bij dat kapelleke stond een elzenke strut en een eiken dominee. Kustert liet het wijwater druppels als klumpen. En de een kreeg een klomp en de tweede een zomp en de derde kreeg een knuppel aan de zij zalig is de man die het wijwater ontlopen kan. NPO Radio 1. 4 uur, Jelle Visser met het NOS-journaal. In 2021, vorig jaar, worstelden bijna 1,3 miljoen Nederlandse werknemers met burn-out-klachten. Dat komt neer op 17% en dat zijn er net zoveel als in 2019. Dat blijkt uit onderzoek van TNO en het CBS. In het coronajaar 2020, toen er veel thuis werd gewerkt, lag het aantal op 1,2 miljoen. Volgens Arbodiensten en werkgevers is werkdruk een van de grootste risico's binnen bedrijven. De verzuimkosten liggen jaarlijks rond de 3 miljard euro. Bij een aanslag in de Turkse stad Istanbul zijn zondag 6 doden gevallen. 81 mensen raakten gewond. Volgens de Turkse vicepresident ging het waarschijnlijk om een zelfmoordaanslag die gepleegd werd door een vrouw. De explosie was in een drukke winkelstraat bij het Taksimplein in het centrum van de stad. Op sociale media zijn filmpjes met een vuurbal te zien. In het bedrijfsleven is de loonkloof tussen mannen en vrouwen de afgelopen jaren niet kleiner geworden. Dat blijkt uit onderzoek door het CBS, waarbij de cijfers uit 2018 en die van 2020 met elkaar zijn vergeleken. Vrouwen verdienen gemiddeld 19% minder dan mannen met vergelijkbare banen. Bij werknemers in dienst van de overheid nam het loonverschil wel iets af. Daar verdienen vrouwen zo'n 6% minder dan mannen. 2 jaar geleden was dat nog 8%. Bij leidinggevende posities bij de overheid is er geen loonverschil meer tussen mannen en vrouwen. Voetballer Cristiano Ronaldo lijkt aan te sturen op een vertrek bij Manchester United. De sterspeler heeft in een interview hard uitgehaald naar zijn trainer Erik ten Hag. Ik heb geen respect voor hem, omdat hij ook geen respect voor mij toont, al dus Ronaldo. De 37-jarige Portugees zegt zich verraden te voelen. Hij heeft het gevoel dat ten Hag en een aantal bestuursleden hem weg willen hebben. Ronaldo werd onlangs geschorst omdat hij weigerde in te vallen tijdens de wedstrijd tegen Tottenham Hotspur. Het weer, vannacht is het helder. De temperatuur daalt landinwaarts op veel plaatsen tot rond het vriespunt. Overdag is het zonnig. Het wordt dan maximaal zo'n 12 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. KRO NCRV. Het hoogtepunt uit het jachtseizoen. De nacht van KRO NCRV. Met Meerte van der Drift. Ja, dat is vandaag de uitreiking van de prijs voor jachthond van het jaar. Aan het eind van de dag weten we het. Zometeen hoor je waarom een hond maar 1 keer in zijn leven mee mag doen aan die wedstrijd. En we gaan het hebben over de allereerste radio-uitzending van de BBC met mediahistoricus Huub Wijfjes. En ook aandacht voor maanmissie Artemis 1. En ik spreek met een kanshebber van de Dutch Podcast Award. Dat allemaal in het komend uur. Als eerst vandaag, maandag 14 november. Ik neem je mee met wat er vandaag te gebeuren staat en wat er jaren eerder op deze 14 november gebeurde. Vandaag klonk er 17 jaar geleden toch wel bijzonder geluid in de sporthal in Leeuwarden. Ja, die beruchte huismus stootte 26.000 domino-steentjes om bij de voorbereidingen van Domino Day. De mus, nu bekend als Domi Mus, werd daar doodgeschoten. Het Concertgebouw in Amsterdam wordt vanavond gevuld met deze klanken. Ja, heel bekend. De Italiaanse componist Einaudi, bekend van de compositie, verzorgt een optreden om, nou ja, bij weg te dromen. Ook nog een lichtconcert volgens mij in het Scheepvaartmuseum, zag ik. Team Trump overweegt vandaag de start van hun grote verkiezingscampagne. De oud-president gaf vorige week al een kleine tease. I ran twice, I won twice and I did much better the second time than I did the first. Getting millions and millions more votes in 2020 than we got in 2016. And likewise getting more votes than any sitting president in the history of our country by far. And now, in order to make our country successful, safe, and glorious, I will probably have to do it again, but stay tuned. Stay tuned. Vandaag zal aangekondigd worden of oud-president daadwerkelijk mee zal doen aan die verkiezingen van 2024. De Organisatie voor Vitaliteit, Activering en Loopbaan, het OVAL, vraagt deze week aandacht voor de mentale gezondheid op de werkvloer. Mensen realiseren ze niet hoe ontzettend veel mensen echt last hebben van werkstress. Dat je er ziek van kan worden. Dat mensen vol met talent echt uit kunnen vallen en soms een jaar aan de kant staan of langer met een burn-out. Een belangrijk initiatief dus, vindt ook Lodewijk Asscher. De nacht van KRO NCRV. Om 6 uur vanmiddag, precies 100 jaar geleden, klonk dit door het hele Verenigd Koninkrijk. Duello, Marconi House, London, calling. Arthur Burroughs hoorde je op 14 november 1922 vanuit Londen met de allereerste radio-uitzending van de BBC. Nu is de British Broadcast Corporation de belangrijkste en oudste omroep ter wereld. Het huidige Nederlandse radiolandschap hebben we ook toch deels te danken aan die Britse radiopioniers. Genoeg reden dus voor een feestje hier in de nacht van Caro en Cervé op NPO Radio 1. Huub Wijfjes, mediahistoricus en schrijver, verbonden aan de Universiteit van Amsterdam en de Rijksuniversiteit Groningen. Goeienacht. Goeienacht. Ja, we mogen even terug in de tijd, 100 jaar geleden. Hoe zat hij erbij, die Arthur Burroughs? Nou ja, hij zat wel voor een, wat een microfoon tegenwoordig heet, maar dat zag er wel wat anders uit dan nu. Want ja, een microfoon, dat was heel primitief naar onze huidige begrippen. Het geluid moest helemaal gericht worden op een heel gevoelig soort membraampje. En daarvoor had je nodig dat je voor een enorme toeter zat. Die toeter die zorgt ervoor dat geluid geconcentreerd wordt op het membraampje, waardoor je geluid kon laten klinken. En hij zat in een studio in Londen, aan de Strand. En hij ging nieuwsberichten voorlezen, net zoals dat nu eigenlijk toch gebeurt, op elk uur. Ja, in dat opzicht is dus niet zoveel veranderd, inderdaad. Nee, dat doen we 100 jaar. En na dat nieuwsbericht las hij het weerbericht voor. Dat doen we dus ook al 100 jaar. Dat doen we dus ook al 100 jaar, ja. En toch 2 jaar eerder, op 15 juni 1920... was de Australische operazangeres Nellie Melba al te horen op die Britse radio. Maar dat is dus niet de eerste radio-uitzending. Nou ja, dat is maar net wat je als eerste vindt. Want dat is een experimentele uitzending van dezelfde maatschappij, de Marconi Company. Dat was een van de grootste concerns ter wereld. Die handelde in, ja, noem het maar high-tech van die tijd. Hè. Dus onder andere ook radioapparatuur. En Marconi kwam tot de ontdekking dat je de afzet van je producten kon verhogen als je is wat anders deed dan zakelijke mededelingen. Want zakelijk verkeer, daar verdiende men toen geld mee voor radio. Maar als je nou bijvoorbeeld de beroemdste zangeres van je tijd, want Nellie Melba, ja, die vergelijk ik altijd met de Beyoncé van nu. Hè, in statuur en bekendheid. Die was wereldwijd bekend en werd beschouwd als de beste zangeres ter wereld. Als we die nou voor zo'n grote toetermicrofoon neerzetten en haar laten zingen, levert met de piano dat erbij, geld op? Dan heeft dat geld op. Dus dat begonnen ze in Engeland in 1920 mee, experimenteel, dus met enkelvoudige uitzendingen af en toe. En het unieke van 1922 is dat ze dan beginnen met dagelijkse uitzendingen. Volgens een vast programmaschema. Dus dat je ook van tevoren in de krant bijvoorbeeld kon lezen welke uitzending er kwam. Of er muziek kwam, of dat er gesproken woord kwam, of dat er een hoorspel kwam. En daarom viert de BBC, die toen overigens nog de BBC Company heette, dat is een commercieel bedrijf, die viert dus nu 100 jaar. Ja, en dat wat je nou precies telt als eerste uitzending, dat is dus een klein beetje arbitrair. Nou ja, de eerste experimentele uitzending is 1920. Maar de eerste van een reeks dagelijke uitzendingen die tot bij wijze van spreken nu doorgaat, dat is inderdaad 14 november 1922. En als we dan even kijken naar Nederland, was dat 1919? Ja, wij waren eigenlijk eerder. Maar ook dat waren experimentele uitzendingen vanuit Den Haag, vanuit eenzelfde soort fabriek als Marconi had, maar dan wat kleiner. Van Itzerda, een fabrikant van radioapparatuur. En die begon in november 1919, 6 november 1919, dus een week geleden, begon die met uitzendingen van muziek en ook gesproken woord. 2 keer per week en later 3 keer per week en op het laatst 4 keer per week. Vanuit Den Haag. Alleen had hij niet zo'n geweldig zakelijk talent en ging dus in 1924 failliet. Maar feitelijk zijn we in 1919 in Nederland al met 100 jaar radio bezig. Ja, dat was dus de echte pionier eigenlijk, die Itzerda. Ja, dat zou je kunnen zeggen. Dat is ook mijn bewering. 2 jaar geleden, toen we die gelegenheid vierden, hè, 6 november geluid, 2019 ja. Vierden we 100 jaar radio vanuit Nederland. Toen keken de Engelsen ook wel, mijn collega's keken wel wat raar op. Want die dachten van ja, hoe kan dat nou? Want wij vieren pas in 1922. Nou ja, dat is een strijd die nog niet gestreden is, zullen we zeggen. Maar wij vinden altijd dat de Dutch claim to radio fame, zoals ik ze dan maar noem, die kan gestand blijven. Prachtig, ja. Dus dat is de pionier, de Dutch claim to radio fame. Als je dan kijkt naar de invloed van de BBC, wat heeft dat dan toch voor invloed gehad op de ontwikkeling van die Nederlandse radio? Ja, heel groot. Want kijk, ze beginnen dus in 1922 als een commercieel bedrijf met uitzendingen elke dag. En op een gegeven moment gaat het dus ook over zaken die maatschappelijk en politiek nogal gevoelig liggen. Dus dan bijvoorbeeld in 1926 is er een grote nationale staking in Engeland. En dan is die BBC Company er ook bij met radioverslagen. En dan merkt men dat daar heel verschillend over gedacht wordt in de samenleving. En dat er al honderdduizenden mensen naar luisteren. En dan komt men tot de ontdekking dat dat instrument, zoals men dat toen noemde, van radio, niet in handen mag blijven van commerciële bedrijven, want die hebben daar hele aparte belangen bij, maar dat dat in het publiek belang moet worden gemaakt. En dan zetten ze de BBC om in een BBC Corporation, zoals dat nu ook nog steeds heet. En dat is een publieke omroep, publiek gefinancierd met belastingmiddelen. En die krijgt dus een publieke taak om bijvoorbeeld betrouwbare nieuwsvoorziening te gaan verzorgen. En ook uitgewogen opinievorming. Hè? Dus dat niet één partij allerlei zeggenschap krijgt. Nou, en dat is het grote voorbeeld wereldwijd van dat radio en later televisie in publieke handen moet zijn. Dus dat je een publieke omroep moet hebben. En dat wordt het grote voorbeeld voor landen zoals Nederland om ook een publieke omroep te hebben en niet een commerciële omroep. Ja, zoals we die dus vandaag de dag ook nog kennen. Dus dat is een belangrijke invloed geweest op hoe het radiolandschap er nu uitziet. Een uiterst belangrijke invloed. Want de BBC is nog steeds, denk ik hoor, voor veel mensen het prototype van kwalitatief goede publieke omroep die in een soort onafhankelijke positie ten opzichte van wat voor belang dan ook mensen bezorgd met betrouwbaar nieuws, een uitgewogen opinievorming. Nou, en de BBC wordt over het algemeen ook gezien als misschien wel de grootste en de beste publieke omroep ter wereld. En die traditie hebben ze in 100 jaar gewoon gevestigd. Nou ja, laten we ze dan een klein cadeautje geven ter ere van dat 100-jarig jubileum. De BBC niet alleen zendtijd in het Verenigd Koninkrijk, maar even een stukje BBC op de Nederlandse radio. Of this email. A staff member who we spoke to earlier This is very insulting. Saying the way the email BBC Radio 4, de equivalent van Radio 1 nu? Ja, dat klopt, ja. Nou ja, dat gaat over alles nieuws ter wereld. Dus geen idee waar het nu over gaat, ja. Luister je het graag? Nou ja, kijk, de BBC, kwalitatief hoogwaardig, en hebben een nieuwsredactie die outstanding is. Ongelooflijk groot. Want de BBC heeft een budget. Ja, dat wil je gewoon niet weten. Dat is ook iets van 8 miljard euro. Als je dat vergelijkt met het budget van de publieke omroep in Nederland, dat is iets van 800 miljoen. Ja, die kunnen dus waanzinnig veel doen. Ze hebben het grote voordeel, Engelstalig kan je over de hele wereld verspreiden en iedereen kan het eigenlijk wel verstaan. Dus de BBC staat ook bekend bijvoorbeeld om zijn grote export van bijvoorbeeld kwalitatief televisiedrama. Ja. Downton Abbey en dat soort producties, die zijn allemaal van de BBC. Die verkopen ze wereldwijd. En de Teletubbies en zo voor kinderen. Dus dat is, daardoor vestigen ze een naam van grote bekendheid. En hun kwaliteitsproducten worden als het ware een standaard voor heel veel andere landen. Ja, zoals het ook ooit begonnen is, inderdaad. Ja, nou ja, dat is zo, met die pretentie zijn ze ook begonnen. En dat hebben ze in 100 jaar, nou, dat is wel af en toe een zwaar gevecht geweest. In letterlijke zin soms. Ja. Maar die naam hebben ze nog steeds. En die proberen ze ook misschien wel angstvallig te bewaren. Want ja, wat is betrouwbaar en wat is onafhankelijk? Daar wil in de politiek nog wel eens anders over gedacht worden. Ook in Engeland. Maar ja, zij hebben zo'n outstanding positie van onafhankelijkheid dat eigenlijk ook onaantastbaar is geworden. Mooi. 100 jaar vandaag. Huub Wijfjes, radiohistoricus, dank je wel. En ik wens je nog een fijne nacht. Ook een fijne nacht voor jullie. Dank je wel. There's mountains on Mars and riverbeds too. In infinite stars and there's me and you. There's nothing he's doing, just keep on moving and be here now with me. Won't you be here now with me? Dance, dance, dance, let it be. Come on and dance, dance, dance, let it be, be, be. Dance all over me. Tonight we need, tonight we need. Won't you cut it up and dance all over me? Tonight we need, tonight we need. Won't you cut it up and dance all over me? Cut it up. Dance all over me. Cut it up and dance all over me. You walk through the desert and fall to your knees. You're perfectly sick, you got that mover's disease. It's a one-stop shop for that hot sweater. Be here now with me. Won't you be here now? George Ezra, hij wilde graag even iets anders doen. Het moest over een andere boeg. Anders dan de, nummer die hij eerder, dan de nummers die hij eerder had gemaakt. Maar ja, waar begin je dan? Tot hij het nummer van Miley Cyrus en Mark Ronson tegenkwam, had hij geen idee. This world can hurt you. It cuts you deep and leaves a scar. Things fall apart, but nothing breaks like a heart. Nothing breaks like a heart. Dat werd de basis voor zijn plaat. Het lijkt of er toch wat van die basis is afgeweken. Of hoorde jij veel overeenkomsten in Dance All Over Me? Meerte van der Drift. De nacht van KRO en CRV. 2-1-0. All engines running. It's one small step for man. One giant leap for mankind. Ja, een echte klassieker. Deze woorden van Neil Armstrong. 53 jaar later is het dan zover. De mens gaat opnieuw naar de maan. Nou ja, oké, we moeten er nog even op wachten. Maar Artemis 1 gaat zijn eerste testvlucht maken om naar de maan te gaan. Later vandaag is er een laatste persconferentie waarin de Artemis 1 woensdag moet lanceren. En dat niet alleen, er gaat ook een stukje Nederland mee de ruimte in. Rob van Hasselt, goeienacht. Ja, goeienacht. Jij bent expert in zonnepanelen bij Airbus Nederland. Je hebt gewerkt aan zonnepanelen die dus woensdag samen met die raket gelanceerd worden richting de maan. Hoe is het met je? Is de spanning nog te doen? Nou, ja, we zijn het wel enigszins gewend natuurlijk. Dit is nummer 150, 160 zo'n beetje van onze zonnepanelen die de ruimte ingaan. Dus in dat opzicht ben je het wel gewend. Maar dat het zo'n bemande vlucht is met zoveel exposure, hè, zoveel mensen die daar aandacht voor hebben, dat is anders. En het heeft ook wel even geduurd natuurlijk. Los van het feit dat we al iets van, wat is het, 7 jaar geleden begonnen zijn echt met dit programma. Is het nu pas 3 keer uitgesteld. Ja, en dan zit je echt wel te wachten van, hey, kom aan jongens. Dus ongeduld zit er vooral in. Ja, want hoe gaat het precies in zijn werk, die zonnepanelen die de ruimte in moeten? Nou, ze zijn flink anders eigenlijk. Hè? Want iedereen denkt bij zonnepanelen altijd, die dingen op mijn huis. Maar die hebben alleen maar wat last van wind, zomer en winter. Licht wat een beetje getemperd wordt door de dampkring. Maar voor de rest liggen ze maar te liggen. Maar als je kijkt naar die panelen van ons die de ruimte in moeten, ja, die moeten gelanceerd worden. Dat zijn enorme belastingen die van zo'n raket afkomen. Trillingen van die turbines, het geluid van die motoren. En die zitten opgevouwen helemaal boven op die raket. En nu ook, hè, die raket, als je die plaatjes ziet, dan heb je onder dat bruine gevaarte van bijna 100 meter lang. En dan zit daar dat witte ding op. Ja, en daar in dat witte gedeelte zitten onze panelen dan. En die zitten opgevouwen onder die kegel. En dat betekent eigenlijk, als je eenmaal in de ruimte bent om die panelen te laten werken, moeten ze uitvouwen. En dat is op zich niet zo'n probleem, waren het niet, dat daar eigenlijk temperaturen heersen van ongeveer min 100 tot plus 100 graden. Dat maakt het een uitdaging, ja. Op zijn minst, ja, ja. En in dit geval is het heel specifiek. Om naar de maan te gaan, zit er nog een raket eigenlijk bovenop die raket, hè, die buiten de dampkring afgeleverd wordt. Dat bruine gedeelte valt dan weg terug naar de aarde. Maar dat ding bovenin moet dan naar de maan toe. Dus het betekent dat daar ook weer een raket afgevuurd wordt. Dat geeft zo'n klap op die hele constructie. In die capsule. De panelen die eraan vastzitten, die moeten weggeklapt worden naar achter om te zorgen dat ze eigenlijk die duw kunnen overleven. Want anders kom je aan bij de maan zonder panelen. En ze zijn echt compleet afhankelijk voor de energie in de capsule. Hè, die 4 astronauten die straks meegaan, compleet afhankelijk van die zonnepanelen. En wat is dan wat jou betreft het spannendste stukje wat er echt goed moet gaan? Ja, normaal is het uitvouwen altijd wel spannend. Ja. Je moet maar afwachten dat er niks van die raket afgekomen is wat klem zou kunnen komen zitten tussen die panelen, ik noem maar wat. Maar nu is dat die duw naar de maan en straks bij de maan weer terug naar de aarde. Want ja, uiteindelijk willen die astronauten wel terug naar huis natuurlijk. Dat zijn wel de twee momenten, hè, dat is die panelen weggeklapt worden, dat het echt anders is dan anders. Dus daar is het wel even kijken van, het is de eerste keer. En van het idee tot ontwerp, totdat het nou daadwerkelijk de ruimte ingaat, hoe lang zijn jullie bezig geweest met die zonnepanelen? Ja, ik zei al, het project zelf is gestart in 2015. Ja, dan begin je eerst met ontwerpen en praten met alle betrokkenen. Dat is de Europese Ruimtevaartorganisatie, ESA, dat is NASA, onze hoofdaannemer, Airbus in Bremen, al onze partners, onderaannemers. Dat moet je het zo zien te vogelen dat dat ontwerp uiteindelijk goed is. En je wil niet alleen dat deze goed is, maar ook al die andere vervolgmodellen. Daar hebben we eigenlijk voor gezorgd dat we één ontwerp hebben, wat eigenlijk al die verschillende uitvoeringen die er straks gaan komen kan bedienen. Zodat je daar eigenlijk zo min mogelijk kosten bij hebt. Een beetje relatief natuurlijk, met dit verschrikkelijk dure programma. Maar dat je daar zo min mogelijk kosten in ieder geval aan die zonnepanelen hebt. Dus het ontwerp hebben we hetzelfde gehouden. En ja, voor elke vlucht straks heb je weer een nieuwe set nodig, want ze verbranden in de dampkring uiteindelijk. Ja. Daar hebben we allemaal rekening mee gehouden met z'n allen. En dan staat er nog iets, die lancering in de weg aankomende woensdag, omdat het natuurlijk eerder al is uitgesteld. Nee, de problemen die er waren zijn verholpen. Die hadden vooral te maken met de raketmotor. Eind augustus en begin september was er een of andere lekkende riem. Dat hebben ze allemaal keurig opgelost. Ze hebben even moeten wachten tot er weer een orkaan voorbij kwam. Hoeveel pech kun je hebben? Maar het ziet er nu goed uit. De weersverwachting is goed. Ze verwachten 90% kans op goed weer. Ja, dat is netjes. Ze hebben een lanceervenster van 2 uur. Dus we hebben echt wel het idee dat het woensdagochtend echt gaat gebeuren. Gaaf, Rob. Ik vind het toch. Jij vindt het heel normaal, maar ik vind het toch heel spannend klinken allemaal. Deze vind ik niet normaal, hoor. Dit is echt. Hier komt alles bij elkaar. Ik wens je veel plezier met. Hoe ga je dit eigenlijk volgen aankomende woensdag? Nou, dat is wel leuk. We hebben een soort ontbijtsessie gaat er georganiseerd worden bij ons bedrijf in Leiden. En dan gaan we met z'n allen samen kijken. Ja, het is 7:30, dus dat is even eerder van huis weg. En dan en omdat die panelen heel kort na de lancering uitgevallen al worden, ja, is het gewoon lekker kijken even met een broodje erbij. Lekker kijken. Hartelijk dank Rob van Hasselt, expert zonnepanelen bij Airbus Nederland. En veel succes nog even met die spanning de komende dagen. Ja, dankjewel. Graag gedaan. Dankjewel. Verhalen waar je wakker voor wilt blijven. De nacht van NPO Radio 1. Afgelopen vrijdag heeft Louis van Gaal zijn selectie voor het WK bekendgemaakt. We hoorden onder andere dat Virgil van Dijk en Vincent Janssen naar Qatar afreizen, maar dat Jasper Cillessen thuis moet blijven. Dat is dus de selectie van Louis. Maar onze redacteur Tieme Smit van de KRO-NCRV Radioschool zou graag ook een balletje willen opgooien. Tieme, goeienacht. Hallo Myrthe. Ja, wie ontbreekt er volgens jou in die selectie van Louis? Nou ja, van voetbal heb ik dus totaal geen verstand. Dus dat laat ik lekker over aan Van Gaal. Maar ik vind dus dat we eigenlijk nog een selectie moeten sturen naar Qatar. En waarom? Nou, dat kan onze minister-president zelf het beste uitleggen. Ik denk zeker, als je met landen waar zorgen zijn over mensenrechten daar niet heen gaat, dat gesprek niet voert, dan verbetert er niks. Nee, we moeten daar dus heen om het gesprek te voeren. Nou, ik heb er net nog niet helemaal over uit wie ze erheen sturen. We weten alleen dat Connie Helder, minister van Sport, afreist naar Qatar voor de laatste groepswedstrijd. Maar wat mij betreft gaat ze daar niet alleen heen, maar vormen we een selectie van mensen om haar heen, een soort elftal om die misstanden aan te kaarten. Ja. De aanvoerder, dat vraag je natuurlijk af. Wie is dat dan? Inderdaad, zitten in dat voetbalteam. Wie is de aanvoerder? Nou, dat is niemand minder natuurlijk dan Connie Helder. Want zij moet natuurlijk al die mensen meenemen. En om die mensenrechten kwestie te behandelen, denk ik zelf aan Tim Hofman als spits. Hij komt voor iedereen op en weet als geen ander misstanden aan te kaarten. En het voordeel is, al is de verdediging nog zo sterk, Tim Hofman wurmt zich wel naar binnen om te scoren. En nu we het toch over de verdediging hebben, onze verdediger wordt Henk Krol. Hij komt al jaren op voor de belangen van LBTI'ers. En ja, is misschien niet zo bij hen geweest op politiek vlak. Hij kan het wel op een leuke manier brengen. Dan deelt hij wat stroopwafels uit en dat is dan gelijk weer wat marketing van Nederland. Nou, dan gaan we door naar de volgende in de selectie. Maxime Hartman. Dat is wat mij betreft de centrale verdediger. De ideale centrale verdediger die alles tegenhoudt en afkeurt. Maxime heeft ook een gespreksstrategie ontwikkeld die we ook optimaal kunnen inzetten. Want niemand kan bij hem ergens omheen praten, want dan hoor je gelijk. Het is veel te lang, moet korter. Ja, wie die ook meteen over zich heeft, trapt hij op de enkels of hij deelt een kopstoot uit. En kijk, dat komt de sfeer niet ten goede, maar daar heb ik ook een oplossing voor. Als keeper zit namelijk Yvonne Jaspers in de selectie. Zij houdt de bal uit het doel. Want de sfeer wordt natuurlijk gespannen tussen die morele spelers en de emir van Qatar. En als de spanning om te snijden is, dan komt zij in actie. Yvonne deelt een zelfgebakken appeltaart uit en neemt daarna de emir even apart naar een weilandje. Dan leunen ze op een hek en vragen ze hem op de man af: hoe komt het nou dat jij zo reageert? Of hoe zouden die dames zich allemaal voelen? Zelfs de emir is tegen de charmes van Yvonne niet opgewassen. Oké, en dan is er nog een Yvonne in de selectie. Yvonne Coldewijer op linksbuiten. Door haar spionnen in Qatar blijft niks van haar geheim. Met een goede counteraanval neemt zij de sprong naar voren en komt met harde bewijzen en juice over de misstanden. En die aanval zorgt ervoor dat het gesprek vastloopt en de wedstrijd op slot zit. Maar dan gooien we Johan Remkes erin. Een pinch hitter die een bal kan inkoppen en de spelers weer aan het spelen krijgt. En op mid-mid staat Paul de Leeuw. Hij kan met iedereen contact leggen, dus ook met de emir. En als ze lekker babbelen, stelt hij opeens die ene ontregelende vraag die de emir doet wankelen. En dat is het moment om toe te slaan. Dan komt onze substituut. Onze wissel die in de laatste minuten bijkomt om de zegen binnen te halen, Jan Terlouw. En nu hoor ik jou denken, Mitte, weer een oude witte man in selectie. Maar dat is juist de tactiek. Zo kom je ongezien naar voren en houd je het veld groot. Jan Terlouw kan als geen ander koepen overkoepelend spelen en de emir van het veld afwerken met een mooie visie over touwtjes uit de brievenbus, gerechtigheid, gelijkheid en dat we gewoon, net als vroeger, naar elkaar moeten omkijken. En dan is de selectie bijna compleet. Bijna, inderdaad. Want laten we toch nog even gebruik maken van die ene man die daar ook is in dat akelige Qatar. Hij is dan wel de coach, maar vindt vast wel een gaatje tussen het trainen door om dit te zeggen. Ik vind dat belachelijk, dat we in een land gaan spelen zegt de FIFA dat, om het voetbal daar te laten ontwikkelen en beter te laten ontwikkelen. En dat doe je door een toernooi te organiseren in dat land. Nou, dat is al bullshit. Louis, ik kon het niet beter verwoorden. En ik weet het zeker, met zo'n selectie heb je de zegen zo binnen. Dankjewel, Tieme. In sneltreinvaart door die selectie van jou. Zometeen praat ik met een psycholoog over de heroin look. Wat dat is, dat hoor je straks. Ik heb een vraag speciaal voor jou, Myrthe van der Drift. Valt er nog wat te lachen, meid? Ik word hier echt geschrift. Gasprijzen en energie, het wordt me echt te door. Myrthe, alsjeblieft, ik wil een beetje lol. Vanavond worden de Dutch Podcast Awards uitgereikt. Het zijn de belangrijkste prijzen in de podcastindustrie. Grote namen als Maarten van Rossum en Mark-Marie Huijbrecht zijn genomineerd. En ook de minder bekende namen die kans maken op prijzen. Een nominatie voor de Elektra podcast. Daar kan ik iets van laten horen. Welkom, mijn naam is Wouter Monde. Dit is de Elektra podcast. Een podcast waarin ik met collega's herinneringen ophaal aan shows die ze liever waren vergeten. Genoemd naar het roemruchte jongerencentrum Elektra in Sliedrecht. Dat ooit bekend stond als de comedy hell. Comedian en podcastmaker van de genomineerde podcast Elektra in de categorie media, cultuur en entertainment. Wouter, je mocht eigenlijk jezelf aankondigen. Ja, goedemorgen. Ja, nee, heel fijn. Dan hoef ik het niet zelf nog een keer te doen. Wouter Monde, goeienacht. En natuurlijk gefeliciteerd met die nominatie. Dankjewel. Ja, de tweede keer zelfs. 2 jaar geleden was ik ook al genomineerd. Kijk eens aan. En dan sta je tussen de grote namen. Daar ben je dan gewoon onderdeel van. Ja, ik moet zeggen, grote namen, het zijn bekende namen en grote podcasts. Maar gelukkig ben ik zelf qua podcast op een punt dat ik denk, ik zit ook wel bij de goed beluisterde podcast, hoor. ik doe het goed, ja. Want je podcast is vernoemd naar het jongerencentrum Elektra. Want ja. Dat is een hel voor comedians. Nou, toen ik begon, dat was zo in 2010, toen begon ik met stand-up comedy. En als je begint, dan sta je uiteraard niet gelijk in mooie zalen en goede comedyclubs. Maar dan ben je afhankelijk van cafeetjes en zaaltjes en jongerencentra, zoals dus Elektra in Sliedrecht. Elektra met een K overigens. En dat was een plek die was echt roemrucht om de omstandigheden. Het was altijd rumoerig. Er mocht ook binnen nog werden gerookt. Dus de tent stond altijd blauw. Mensen die er doorheen schreeuwden, niet op zaten te letten. Als je dan tegen andere beginners zei ze, nou, ik ga volgende week optreden in Elektra, dan zei de rest, oh, nou, sterkte. Dan wist iedereen waar je het over had. Precies. Dus dat leek me een mooie naam om te kiezen voor een podcast over slechte optredens of optredens onder slechte omstandigheden. Want ja, en daar kan je dan dus niet zoveel aan doen. Je moet ergens beginnen, zullen ze dan zeggen. Maar in de podcast heb je het ook over een lijst met dingen die het moeilijk maken om überhaupt op te treden. Wat voor dingen zijn dat? Wat staat er op die lijst? Eigenlijk alles wat afleidt van een show. Een theater is natuurlijk zo gemaakt, je kijkt één kant op in een doos en je kijkt naar het licht en naar de actie. Maar als jij bijvoorbeeld optreedt ergens waar de bar nog open is, waar allemaal rumoer is, of als mensen moeten staan zodat ze makkelijk kunnen draaien en onrustig worden, scholieren in de zaal die er doorheen tetteren, dronken mensen, een buitenoptreden waarbij een trein, een brug, een vliegtuig, een auto, dat soort dingen allemaal langskomen. Alles wat gewoon de aandacht weghaalt bij wat je aan het vertellen bent, staat. Wat je aan het doen bent. Ja. Ja. En rumoer, is dat een van de ergste? Ja, ik denk het wel. Want rumoer kan je ook niks aan doen. De trein kan je nog benoemen misschien of zo. Of een geintje de trein over maken. Kan je, ja, precies. Daar kan je een geintje over maken. En dat heb ik ook wel gehad. En dat werkt leuk. En dan voelt iedereen ook. Het is wat anders. Bijvoorbeeld een trein in de omgeving maakt dat jij op het podium en iedereen in de zaal ook een soort bondje samen vormen. Zo van, weet je, wij met samen tegen de trein en we gaan toch een leuke avond maken. Ja. Ja, maar rumoer in de zaal, wat je niet stil krijgt. Of zo. Ja, ik had vorige week nog ergens in een club. Daar kwamen 6 stratenmakers. Nou, en dat is heel fijn werk en hoera voor stenen in de straat. Maar als die met z'n zessen al lekker bier hebben zitten drinken en in de show komen zitten en ook lekker met elkaar babbelen en op alles reageren wat er op het podium wordt gezegd. Ja, dat helpt wordt er geen niet. Leuke show van. En daar kan je ook niks aan, weet je, daar kan je geintje over maken en nog 1 en 2 en wat onaardiger. Maar uiteindelijk helpt niks en hebben we ook een van die jongens eruit moeten zetten. En toen werd het rustig. En toen werd de show veel leuker. En je spreekt dus met de hele grote bekende comedians. Jochem Meijer, Joep van Teck, Theo Maassen. Heeft elke comedian zo'n soort horrorverhaal? Ja. ik heb er een paar die hebben gezegd, ik doe liever niet mee. En het is een goed recht en helemaal prima. Maar ook die dan zeggen, ja, ik heb eigenlijk nooit dat soort gevallen. Dan denk ik, ik gun het je van harte dat het zo is, maar ik geloof er geen reet van. Zeker, en kijk, hoe verder je komt in je carrière, hoe beter de omstandigheden en hoe mooier de zalen en hoe liever mensen erbij willen zijn. Maar iedereen is een keer begonnen, hoe groot je ook bent. En daar hebben gewoon altijd rare dingen tussen gezeten. En ook, er zijn natuurlijk ook gevallen, niet per se dat de show slecht gaat of dat de omstandigheden slecht gaan. Maar als jij iemand hebt zoals bijvoorbeeld Roué Verveer, waar een vrouw van een stoel af was gevallen. Die was op haar stoel gaan staan, blijkbaar. En die was omgevallen op een harde betonnen vloer. Ja, dat levert ook een situatie op waarin je niet lekker verder kan spelen. Dus er gebeuren altijd rare dingen. Hoe groot je ook bent, of er zijn rare dingen gebeurd. En dat vind ik ook het aantrekkelijke. Iedereen heeft dit soort verhalen. En iedereen heeft daar mee om moeten leren gaan. En in die zin is het ook een geruststellende parallel voor sommige luisteraars. Ja. Die denken, oh wat fijn, ik moet morgen een presentatie geven op mijn werk. Daar kijk ik tegenop. Maar Claudia de Breij ziet af en toe ook nog op tegen shows. Omdat ze dat in het verleden ook mee heeft gemaakt. Ja, het is aan de ene kant heel lekker. Maar aan de andere kant voel je het toch ook een beetje in je buik. Een soort sympathie of zo. Nou ja, het maakt het ook heel menselijk. Ja. Iedereen heeft dit soort dingen. En wij hebben het dan toevallig op een podium. Ja, want je bent zelf natuurlijk ook comedian. Is er zo'n optreden waarbij je echt weer kromme tenen krijgt als je daaraan terugdenkt? Oh, nou, vrij recent nog. En ik had beter moeten weten. Ik kreeg een mailtje en die zei, nou, ik hoor vaak in je podcast over optredens met scholieren en dat het zo vervelend is. Je hebt het CKV, cultureel en kunstzinnige vorming. Dan komen scholieren naar een voorstelling om te leren hoe theater werkt, zeg maar, en hoe ze zich moeten gedragen. Kan heel leuk zijn, en dat is te gek, en ook belangrijk dat het gebeurt. Maar vaak hebben scholieren er niet zoveel zin in. Ik bedoel, kijk maar naar ongeïnteresseerde pubers in je omgeving, die snap ik het over heb. En iemand mailde mij, wij willen graag het tegendeel bewijzen. Want bij ons op school is het altijd heel leuk, we doen al heel lang cabaret. En die hadden het ook echt, Jochem Meijer was geweest, Kees van Kooten in de jaren 70. Nou prima, ik had ja gezegd, en toen mailden ze later, oh ja, het is trouwens niet alleen voor de bovenbouw, dus de leerlingen vanaf een jaar of 16, 17, maar ook voor de onderbouw. En ik moest 6 keer op een dag. En gelijk de eerste show om 10 uur 's ochtends zat ik voor 60, 70 kinderen van 12, 13, echt gewoon eerste en tweede klas, die op de grond zaten en alleen maar met elkaar zaten te kletsen. Er zat 1 leraar bij en die dacht, ja, het is voor mij ook een dagje vrij. Die heeft op geen enkel moment ingegrepen. En dan duren 20 minuten heel erg lang. En dan moet je nog 5 keer. Toen dacht ik ook, ik heb 150 afleveringen gemaakt van waarom? Dit soort rampverhalen. Waarom geef ik dit? Je ja tegen? Maar ja. Ach. Mooi. Maak je menselijk, Wouter. Precies. Wouter Monde, podcastmaker van de genomineerde podcast. Voor de 2e keer, hè, is het. Elektra, veel succes morgen en hopelijk ga je met die prijs naar huis. Ik hoop het ook. Dankjewel. En allemaal luisteren. Ja, tuurlijk. Dankjewel. Okay. When I look at you, I don't wonder why. You've been running heavy on my mind. When I look at you, only like a fire. You are one man of another kind. Of another kind. Too excited, just my point of view. I can feel inside that I'm just missing you. When I look at you, only like a fan. You are woman of another kind, of another kind. Everybody wants to make it out for you, and I don't really wanna say this. Full disclosure. You've been running heavy on my mind. When I look at you, all I like can find. You won't want another, nothing can. Of another kind. You say she only loving on you. Come and do now, yeah, I know it ain't you. We the side, peace out, peace out, do. That's the way it go, why you doing too much? Really trying to cuff, man, you was out of luck. Shawty ain't looking for fiance. She just looking for a little entree. She looking for the long, after a long day. This ain't love, but it's close enough. Ooh, she bad. That makes both of us. When you're busy in your feet, she's in her bag. This ain't real, but it's close enough. So look at that. Choking up. This might be the best I ever had. When I look at you, I don't wonder why. You've been running heavy on my mind. When I look at you, all I like can find. You want one another, another kind. Love another kind. Nieuwe muziek op NPO Radio 1. Of Another Kind van Winston Surfshirt, Third Year. Meerte van der Drift. De nacht van KRO en CRV. Dacht je dat het allemaal achter ons lag en we nu over zijn op die hele body positivity? Lijkt toch niets minder waar. Met de komst van social media zijn ook steeds meer zichtbare trends omtrent het vrouwenlichaam. Waar vroeger nog die volumptueuze Rubensvrouwen werden afgebeeld, is nu heroin chic look terug. Ook wel hoe magerder, hoe beter. Als je als puber nog niet echt onzeker was, nou, dan word je het zo langzamerhand nu toch wel. Psycholoog Frederik Meeuwen, goeienacht. Goeienacht, ja. Je hoort vaak dat die onzekerheid speelt in de puberteit. Maar is dat ook nog als je ouder wordt? Gewoon als je op leeftijd bent, als man of vrouw? Ja, onzekerheid is helaas wel iets wat ook op latere leeftijd nog voor kan komen. En ik ben even benieuwd of je dan... want onzekerheid natuurlijk kan zich op allerlei gebieden uiten. Ja. Dus zowel op dat uiterlijk, maar het kan ook over prestaties... of over ben ik wel een goede moeder of ben ik wel... Nou ja, goed, je kunt het zo gek niet verzinnen of mensen kunnen er onzeker over zijn. En is het, bedoel jij specifiek op dat fysieke deel of breder? Nee, ik kan me helemaal voorstellen dat inderdaad die vragen of de onderwerpen waar je onzeker over bent verandert. Maar dat het dus niet alleen over die pubers gaat, maar dat het eigenlijk voor iedereen geldt. Ja, dat geldt toch eigenlijk wel voor iedereen. En je ziet daar echt wel verschil in, hoor. Dat mensen bij het ouder worden over bepaalde zaken zeker wel minder onzeker worden. Maar ze kunnen soms ook weer op andere gebieden, als mensen bijvoorbeeld ouder worden, als een moeder of vader worden, dan kunnen ze juist over dat moederschap of ouderschap weer heel erg onzeker worden. Of vrouwen die in de overgang komen, waarbij het lichaam heel erg verandert, maar ook de cognitie bijvoorbeeld minder makkelijk kunnen concentreren of geheugenproblemen kunnen krijgen, dan kunnen mensen daar weer onzeker over worden. Dus het, ja, die onzekerheid die verspreidt zich steeds over allerlei andere gebieden. Dus een mens, helaas is het niet zo dat alleen pubers onzeker zijn. Ja, en die uitzicht natuurlijk ook op hele verschillende manieren. Ik moet wel eens denken aan het tv-programma Hotter Than My Daughter, waarin vrouwen op leeftijd zich juist heel uitgesproken gaan kleden, zich juist niet verstoppen, maar eigenlijk hoe bloter, hoe zichtbaarder, hoe beter. Ik laat je even een stukje horen. Wauw. Wauw. Dat laat niet zo de verbeelding over, hè? Nou nee, dat moet ook niet. Oh, wat vind jij hiervan? Ja, vreselijk. Ik voel me er lekker in, dus dan loop ik er ook in. Hè? Ja, en die trek jij gewoon aan overdag? Ja, daar loop ik gewoon overdag mee. Ja, nou, het wel natuurlijk een beetje warmer zijn als vandaag, ja, natuurlijk. Maar dan krijg je ook commentaar van mensen, toch? Nou ja, de meesten zijn natuurlijk allemaal mannelijk, hè. Die vinden het allemaal leuk, hè. Je bent 62, toch? Ik ben 62 van leeftijd, maar van gevoel 26. Mag je het dan draaien? Ja, hoe deze dame eruit ziet, dat zullen we nooit weten. Maar aan de reactie van Gordon te horen was het uitdagend of bloot. Hoe luister je hiernaar? Ja, het is wel interessant. Het is een leuk programma. Ik heb ook wel vaker naar gekeken vanuit psychologisch oogpunt natuurlijk. Dat je heel vaak uiteindelijk ziet dat die vrouw, als het interview dan wat verder gaat en ze toch die metamorfose krijgen, dat er uiteindelijk toch best heel veel onzekerheid onder zit. En dat het een uiting is. En soms is het overschreeuwen, dat je jezelf dusdanig laat zien omdat je op die manier wel aandacht krijgt. En aandacht is ook erkenning. Dus ja, blijkbaar is het voor zo'n vrouw dan nodig om die erkenning op die manier te krijgen. Hè? Want die behoefte is er wel. Dus ik zie het toch wel ook wel als onzekerheid die daaronder zit. En toch zie je soms als ze dan worden ze ontzettend mooi aangekleed, maar vaak in een hele andere stijl. Netter of gewoner eigenlijk. Mm-hmm. En valt er ook iets van zich af dat je dus ook heel sexy kan zijn zonder dat je het eigenlijk moet doen alsof je 26 bent als je 62 bent? Ja, dat zeker. En dat is vaak ook wel een soort eye-opener. Vaak wordt er ook wel in zo'n gesprek meer duidelijk. Hè, of dan komt er wat naar voren. Hopelijk, ja, soms hoop je dan dat iemand daar dan nog wat meer mee gaat doen dan alleen in zo'n programma. Omdat er vaak veel meer onder zit dan we het dan op zo'n moment zien. Aan pijn van vroeger of niet gezien zijn. En soms ook wel trauma. Maar het is heel mooi om te zien dat je dus ook op een andere manier aantrekkelijk gevonden kan worden. Of misschien wel passender bij de leeftijd of met meer waardigheid. Ja, zo zou je dan kunnen zie je soms ook dat er echt iets van die vrouwen afvalt. Ja. Ze hoeven dan niet meer iets hoog te houden of zo. En sluit dat ook aan bij zo'n trend wat dan nu populair aan het worden is? Dat heroin chic, hoe magerder, hoe beter. Een soort van trend voor hoe je er uit zou moeten zien als vrouw. Het is natuurlijk eigenlijk heel raar dat je, net zoals in mode of dingen die populair zijn qua muziek, ook voor een lichaam trends hebt. Ja, het is ook niet gezond. Het is natuurlijk echt heel ongezond. Als vooral jonge meiden het idee hebben dat het een schoonheidsideaal is. En hun uiterste best gaan doen om zich daaraan, ja, om daar mee te doen. We hebben zo, vooral vrouwen, maar mannen ook, iedereen heeft een ander lichaam en een andere bouw. En bij de een is dat wat voller en ronder en bij de ander wat langer en smaller. Dus het is zo zonde als er maar één beeld neer wordt gezet hoe het zou moeten. Dat is natuurlijk funest voor het zelfvertrouwen. Ja, en toch blijft het maar gebeuren eigenlijk. Als je door de hele geschiedenis heen kijkt. Ja, dat is vreselijk. En daarom is het zo goed als er tegentrends zijn. Of in ieder geval als. Want op zich de trend van body positivity is ook niet per se positief. Omdat er dan nog steeds heel veel nadruk ook op dat uiterlijk wordt gelegd. Terwijl het is ook zo fijn als het gewoon mag gaan over wie je bent. En dat je gewoon goed bent zoals je bent. In plaats van dat het altijd op een andere manier moet dan wat het is. Nou, Frederik, laten we daar de maandag dan mee beginnen. Ja, goed zo. Psycholoog Frederik Meeuwen, dank je wel. Graag gedaan. Dinner at 8, that sounds fine. I suppose it means we'll turn up around 9. Bought a bunch of flowers just for her. She says the burden's on the receiver. I opened the door and you walked in. Scent of wild jasmine. The room seemed to freeze in time. My regular table will be just fine. Radiant and elegant you might be, but your concentration is so golightly. Both of your eyes reflecting the moon. You really think you own the room. So what game shall we play today? How about the one where you don't get your way? But even if you do, that's okay. What game shall we play today? How about the one where you don't get your way? But even if you do, that's okay. Try to pick it up, reading the signs. It's turning out to be a real good time. Who'd have thought that entertainment lies in the winter of your discontent. Now you sit at the table face to face. Queen takes pawn, check on checkmate. I feel your foot brush against my leg. Not that easily laid. You flutter your eyes and you toss your hair. have to say that it is kind of unfair. Now let me tell you, baby, now what's in store. You win the battle, but I'll win the war. So what game shall we play today? How about the one where you don't get your way? Even if you do, that's okay. So what game shall we play today? How about the one where you don't get your way? But even if you do, that's okay. Although my feelings are all juxtaposed, but the truth be told, I'm as fickle as hell. But gentlemen, never kiss and tell. So what game shall we play today? How about the one where you don't get your way? But even if you do, that's okay. So what game shall we play today? How about the one where you don't get your way? But even if you do, that's okay. Met een budget van 48 pond produceerde Cullum in 1999 op 19-jarige leeftijd zijn eerste album. 4 jaar later tekende hij een platencontract voor 4 miljoen Britse pond bij Universal Records. Waar hij ook dit nummer uitbracht. Get Your Way hoorde je van Jimmy Cullum. En dan het NK Jachthonden. Dat staat op het punt om te beginnen. Vanavond weten we wie er naar huis gaat met de eerste, tweede en natuurlijk de poedelprijs. Carol Luiting-Mate is commissielid van de organisatie die het NK organiseert. Carol, goeienacht. Ja, nou, goedemorgen. Ja, mag het al morgen zijn? Ja hoor, wat mij betreft wel. Ik was al een tijdje wakker. Dus, ja, hoe laat begon de dag voor jou? Ik was om 4 uur was ik al wakker. Maar goed, dan zit je met allerlei dingen in je hoofd van die nog die te wachten staan en die nog geregeld moeten worden. Ja, dus, wat staat er op dat lijstje van jou met alle dingen die er nog geregeld moeten worden? Nou, er komt nog een hele hoop media hier naartoe vandaag. En gisteren heb ik ook al wat mensen gehad. En om 6:30 dan komen alle helpers vandaag. En er zijn ongeveer zo'n 80 mensen zijn er bezig achter de scherm om 18 honden met hun begeleiders de apporten binnen te halen vandaag. Ja, hoe komt het dat er zoveel aandacht is voor dit NK, jachthonden? Ja, het is ook een actie van onze kant met dienverstanden. 1 keer per jaar wordt dit kampioenschap georganiseerd. En we willen ook graag laten zien wat een goed opgeleide hond in het jachtveld allemaal kan doen. Ja, heb je zelf meegedaan ooit met een jachthond? Ik heb aan dit kampioenschap heb ik nooit meegenomen. Maar ik heb zelf heb ik een hond waar ik jachttraining mee doe. Ik jaag zelf niet, maar ik ga wel mee op jacht. En ik doe ook wel mee aan wedstrijden. En ik heb ook wel prijzen gewonnen. Maar als je hierbij hoort, dan behoor je echt tot de absolute top van Nederland. Dus dat is organiseren en kijken. Maar meedoen, dat zit er dus meedoen niet in. Meedoen zit er niet in. Nee, maar je doet of mee of je organiseert. Je kunt die beide dingen tegelijk natuurlijk. Wat voor hond heb je eigenlijk? Ik heb een Chesapeake Bay Retriever. En dat is een Amerikaanse retriever. En die werd vroeger, en nog steeds overigens, werd die gebruikt voor waterwild. Voor de eendenjacht en voor de ganzenjacht. En wij hebben thuis een Dalmatier. Zou dat een geschikte kunnen zijn? Ik denk niet dat een Dalmatier echt een hond is met jachteigenschappen. Kijk, elke hond wordt gebruikt voor bepaalde doelen. Bijvoorbeeld de Mechelse herder en de Bouvier, die wordt bijvoorbeeld gewerkt. Dat zijn wat wij dan noemen scherpe honden. En die worden dan gebruikt voor bewaking. En die zie je dan ook wel eens bij Bij ME worden ze ingezet. En de jachthonden is er puur voor gefokt op de eigenschappen dat hij kan apporteren. En je hebt apporterende honden en je hebt staande honden. En het woord staande hond wil eigenlijk zeggen dat hij het wild opzoekt in de bossages. En als hij wat gevonden heeft, dan staat hij dus eigenlijk voor het bosje waar het vermoedelijke wild zit. En dan vaak, en dat zie je wel eens, dan tilt hij één pootje op. Ja. En dat is voor de jager dan een seintje van, oh, hier zit wild. En de hond die is dan zo getraind dat hij dan ook absoluut niet verder gaat en wacht tot de jager bij de bossage gearriveerd is. En dat pootje optillen, zit dat dan al in het instinct van de hond? Of is dat aangeleerd? Ja. Nee, dat zit puur in het instinct. Want ik ken vier Bracco Italiano's en die doen dat inderdaad ook altijd. Die gaan klaarstaan met een pootje omhoog. Ja, precies. Nou, een Bracco Italiano, dat zijn ook staande honden. Ja. Net zoals de Duitse staande honden en de Český Fausek en de Weimaraner, dat zijn allemaal staande honden. Dus dat zit dan in het instinct. Daar worden ze voor gefokt, maar dan is het nog geen jachthond en zeker geen Nederlands kampioen. Hoe train je dat? Nou, daar begin je al mee als pup. Een pup gaat meestal, als hij een week of acht is, gaat hij naar zijn uiteindelijk tehuis, zal ik maar zeggen. En die eerste periode wordt de hond eventjes thuis aan allerlei dingen gewend. En op een gegeven moment dan gaat hij al op vrij jonge leeftijd, als hij mee gaat op jachttraining, dan wordt hij ook geconfronteerd met het wild. Want dat moet hij uiteindelijk apporteren in de toekomst. En het belangrijkste is natuurlijk, ik zeg altijd, als je geen maatjes met je hond kunt worden, dan zul je nooit wat bereiken. Dus er moet gewoon een klik zijn van pup af aan al met je hond. En als je dat niet hebt, dan wil de hond ook niet voor je werken. En dan zul je ook niet het doel bereiken wat je vandaag bereikt. En zo meteen is dus die opening, zowel de opening als het einde van het NK, dan klinkt er jachthoornmuziek. Ik kan vast ervoor een proefje doen. Wat horen we nu, Karel? Wat je nu hoort, dat is het aanblazen, zoals dat heet, het aanblazen van de jacht. En het aanblazen van de jacht, dat gebeurt altijd als de jagers en de drijvers nog bij elkaar zijn. En op het moment dat de jacht wordt aangeblazen, dan treden ze eigenlijk het jachtveld in. En zo'n jachthoorn, kijk, vandaag in de dag hebben we mobiele telefoon, maar vroeger hadden ze dat natuurlijk nog niet. En communiceerde men met elkaar in het veld door middel van een jachthoorn. En door het geven van bepaalde signalen wist men gewoon op afstand of er bijvoorbeeld een hert was geschoten of dat er een wild zwijn was geschoten. En dat maakte ze kenbaar met elkaar door middel van een jachthoorn. Dus het was hartstikke nuttig, het was gewoon nodig. Ja, zeker. En zoals de jacht ook wordt aangeblazen, wordt de jacht ook afgeblazen. En bij het afblazen van de jacht, dan wordt er ook nog, als het tableau is neergelegd, en dat gaat allemaal op een hele eerbiedige wijze, dan iedereen neemt zijn hoed, zeker pet neemt hij af. En dan wordt ook nog uit eerbied voor het tableau, wordt ook naar afscheid genomen van het wild. Ja, dat klinkt heel gek, maar toch is het zo. Dus het gaat allemaal op een met hele eerbied. Gedisciplineerde en op een hele eerbiedwaardige manier. Ja, vandaag gaat het dus gebeuren. 18 finalisten. Heb je een favoriet? Ja, die heb ik wel. Maar als ik dat nu kenbaar maak, dan zou ik partijdig zijn. En dat wil ik liever niet. Maar ja, er zijn wel mensen waarvan ik zeg van, nou, daar weet ik zeker van dat die bij de eerste drie gaan horen. En er zijn ook mensen waarvan ik denk van, nou, het zou mooi zijn als we er een aantal binnen hebben. Maar überhaupt het meedoen aan dit werk, dat is echt hogeschoolwerk wat je tegenkomt. Echt hogeschoolwerk. Ik wens jullie absoluut een hele mooie dag. Hartelijk dank, Karel Luiting-Maten, commissielid van de organisatie. Dankjewel en natuurlijk veel succes vandaag. De dag is begonnen. Dit was het einde van de nacht van Karo en Cervé. Ondertussen is Raunoko aangeschoven. Ze zit klaar voor vroeg. Ja, hallo. Goedemorgen. Goedemorgen. Zometeen nog 10 seconden. Wat gaan we doen? De week van de werkstress. Daar gaan we het over hebben. Mooi onderwerp. Zometeen Raunok met vroeg. Ik wens je een mooie maandag. Dit was een programma van Karo en Cervé. NPO Radio 1. 5 uur, Jelle Visser.